Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ resûlinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ. Efdal-ı salavatike, adede malumatike, mübarek ve sellim teslimen kezalik. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udu bi rabbin nas. Melikun nas, ilahin nas, min şerril vesvasil khannas. Ellezî vesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti ve nas, sadakallah. Allahümme Rabbi, a'udu bike min hemezâti şeyatîn ve a'udu bike rabben yahturûn. Ve inni le gaffarun limen tâbe ve âmene ve amile sâlihan sümme ehtedâ, sadakallâhu l-azîm. Allahümme enfa'nâ bil Kur'ânil azîm, mübârik lenâ fîhî velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullah el-hayyel kayyum. Hassantukum bil hayyel kayyum, lezî lâ emûte ebedâ ve defa'tu ankum sû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi alîl azîm. Birkaç aylardır gelemedik. Maniler oldu, işte umre oldu vesaire. Elhamdülillah bizleri bu gece Bursa'da kardeşlerimizle bir araya getiren Rabbimize hamdü senalar ederiz. Allah sıhhat ve afiyette cümlemizi daim eylesin. Amin. Hayırlı uzun ömürlerle, sıhhat ve afiyetlerle daha nice regaib geceleri görmek nasip eylesin. Amin. Amin. Çok büyük bir gecedeyiz. Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesindeyiz. Bu hususta uzun bir hadis-i şerif var, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin rivayet ettiği kaynaklarıyla kitabın kendisinden okuyacağım, kitabı getirdim. En büyük nimet, sıhhat, afiyet. Şimdi insanlar hastalar, yoğun bakımdalar. İşte nasıl camiye gitsin, nasıl cemaate gidecek, nasıl sohbete gidecek? Hiçbir fırsat kalmıyor. Adam birden ölü hasta oluyor, tövbe bile edemez ya. Yani artık öleceğini anlasa istiğfar çekemez. O öyle hastalıklar olur. Onun için fırsat eldeyken mutlaka tevbe etmek lazım. Tehir etmemek lazım. Biliyorsun Recep-i Şerif tevbe ayıdır. Tevbe ayına girmiş bulunuyoruz. İnşallah bir nasuh tevbesiyle bu gecede 3 ayların başında ilk cuma gecesindeyiz. Bir tevbe ederiz inşallah. Allah'ımız affeder fazl-ı keremiyle. Kurban oldum. Kirasun'dan haber geldi demin telefonda. Efendi Hazretleri'nin vekili var orada. Çok kıymetli, nurlu bir hocamız. Aşkı imam deriz ona. Çok nurludur hakikaten. Tam tarikat adam. Efendi Hazretleri'nin adamları böyle hep eski adamlardı. İşte yoğun bakıma kalkmış. Bir hastalığında duymamıştım. Sıhhatliydi. Biraz yaşı var idi. Şu mübarek regaib gece sürmetine Allah'ım. Kirasına bereket, etrafına bereket. Öyle adam oralar. Nerede bulunur bir daha? Hafız, hoca, alim, salih adamsın. Acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Derdine devalar ikram eyle. Bir an evvel yoğun bakımdan ihraç eyle ya Rabbi. Sıhhat ve afiyet niade eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Tabii ki onlar artık yoğun bakımda da olsa aynı yazılıyor. Ölse de aynı yazılıyor. Çünkü bu yolda yaşadılar. Bu yolda yaşadıkları için Mevlana'ya bakar. Şimdi sıhhatli olsaydı nerede olurdu? Camide olurdu. Mevla camide yazar. Hatta onun görevli meleklerini, onun yaptığı ibadetleri yaptırır, aynısını ona yazar. Bir dua var, dualarımın ikinci cildinde onu hazırlıyorum da, acayip bir dua mesela, hadis-i şerifte var. Yatmadan evvel diyor, onu okursa diyor, Allahümme lantün sinidikrak diye başlıyor, lantün sinidikrak. Mesela o duayı diyor, yatmadan evvel okursa diyor hadis-i şerif ve diyor gece teheccüde göre saatini kurdu. O dua sayesinde o saat kurmasa bile Allah'ın izniyle istediği saatte uyandırılır diyor. Fakat uyanır da namaz kılarsa tüm namazları kabul edilir, duaları kabul edilir, bir garanti vermiş ona. O duayı yatmadan okuduğu için. Diyor ki eğer diyor uyanamazsa, yani teheccüde kalkmaya niyet ettin ama yorgun oldun, hasta oldun falan. Ama o duayı gece okumuştun kalkamadıysan. Eğer kalkamadıysa diyor, onu uyandırmaya melekler gelir diyor. uyandırma. Uyanır ama baktı ki takat bulamamış. Bazı kere insan oluyor. Takat bulamadı. O zaman diyor, melekler göğe çıkarlar. Meleklerin biliyorsunuz göğe çıkması için bilet almıyorlar. Rotar da yapmıyor, sis de onlara engel olmuyor. Onun için anında çıkarlar, anında gelirler. Şimdiki uçaklarla, füzelerle birinci kat semaya kıyamete kadar gidemezler. Ay'a gitmişler diye aldanmayın. Ay şurada yakın. Birinci kat semaya çok uzak aydan yukarıda. Efendim, melekler çıkarlar diyor, namaz kılarlar diyor. O gece işte teheccüde sabaha kadar. Bütün o melekler namazlarını onun defterine yazarlar. Halbuki adam kalkmadı teheccüde. Ama diyor gece o duayı okuyup yattığının bereketi. O duaya böyle bir fazilet vermiş Mevla. Yani zikir üzere olursan, huzur üzere olursan, efendim sıhhatin afiyetin yerindeyken ibadet üzere olursan, hasta oldun, mani çıktı, özrüm var. Meleklere yaptırıyor o işi, yine sana yazdırıyor. Onun için aşk-ı imam da zarar etmez ki aşk-ı imama. Ömrü hayatı Kur'an'la geçti. Örnek alalım yani. Bizim durumumuz ne? Biz ne hal üzereyiz? Mühim olan işte seneye bir daha çıkamayabiliriz. Miraç gecesi var önümüzde, yetişemeyebiliriz. Önümüzde 10. gece var, çok önemlidir. Onu bir dahaki hafta Perşembe sohbette anlatacağım duasını. Ona bile çıkamayabiliriz. Sonra 15. gece çok önemlidir, Recep'in yarı gecesi. Ona çıkamayabiliriz. Miraç zaten 27. gece. Oradan sonra Berat gecemiz var. Sonra Ramazan-ı Şerif'imiz geliyor. Onun da çok önemli geceleri var. 17'si çok önemli, Bedir gecesi. 27'si çok önemli. Son 10 geceler, bayram gecesi. Bunların hepsi günahların affı için Mevlamızın özel bize faziletler tayin ettiği geceler. Bizi affetmek için bahane arıyor. Kulağını affediyor. Adam ne kadar günah olsa, kötü ameli olsa, Recep Şerif istiğfar ayı, tevbe ayı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz haram aylardandır. Haram aylardan olması hasebiyle de günahlar da katlanıyor, sevaplar da katlanıyor. Şimdi günahlara da katlama yazılmaya başlandı. İçki başka ayda içmeye benzemez, zina başka aydaki zinaya benzemez, yalan başka aydaki yalana benzemez, faiz başka aydaki faize benzemez. Yani günahlar katlanıyor. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? Estaizu billah mine arvatun hurum. 12 aydan 4 taneyi haram kılmışım. Yasaklı kılmışım, hürmetli kılmışım. Haramı nasıl anlatıyordum size hep? Mescidi haram, Kabe gibi. Başka mescitlere benzer mi? Namaz 100.000'e katlanıyor. Mescidi haram olduğu için. Mekke'nin adı ne? Beledi haram. Haram şehir, hürmetli, yasaklı. Günahlar katlanıyor. Recep'in adı ne? Şehri haram, haramay. Çünkü Allah bunu yasaklı kılmış. Günahları özellikle reddetmiş. Hele mazlumların bedduası bu ayda çok tutar. Bir zulme uğrayan biri, hele ki ana baba olursa, evladından zulüm görüyorsa veyahut da komşudan zulüm görüyorsan veyahut patronundan veyahut amirinden, hakikaten mazlumsan yani, bir beddua ettiği zaman harama hürmetine arş-ı âlâ titrer. Adam hemen belayı bulur yani. Recep ayı denenmiştir beddua için. Haram ay. فَلَا تَظْلِمُوا ف۪ينَ اَنْفُسَكُمْ Bu aylarda nefislerinize zulmetmeyin. Zulmetmeyin ne demek? Günah işlerseniz kendinize kıyarsınız. Yazık edersiniz. Esasen zalim kendine zulmediyor. Kendini cehenneme attı. Ama diğer günahları da işlemeyin. Diğer günahlar her ay haram değil mi? Her ay haram ama bu 4 ayda haramlığı kuvvetleniyor. Ne gibi? İçki meyhanede de haram. Ama camide içersen daha haram. Kabe'de içersen daha haram. Zina kerhanede de haram. Orada kapıda muamele yapılır yazıyor diye içeri girdiğin zaman helal mi oluyor? Boynuzlu musun sen? Her haram her yerde haram. Kerhanede zina helal mi olmuş? Allah'ın razı veren razı diye, para verdin diye helal mi olmuş? Tövbe estağfirullah. Ama camide yaparsan zina ne oldu? Kat kat haram. Çünkü bir de Allah'ın evinin haram saygınlığını bozdun. Kâbe'de yaparsan haram ne olur? Taş olursun. İsaflan aile Kâbe'de zina etti, taş oldu. Cahiliyet döneminde. Onun için bu aylarda nefsine zulmetmeyin, haramlara tevbe edin. Günahlar da katlanıyor, mesele bu. Tehlike büyüdü. 2-3 gün evvel Recep ayı değilken, ya hoca niye demedin o zaman günahlar ucuzmuş, kıymetini bileydik? Niye diyeydim? Enayi miydim? Ama şimdi günahın cezası artınca bildiriyorum. Niye bildiriyorum? Tevbeye teşvik için. Birkaç kişiyi kurtarmak için. İçkiden, kumardan dönsün, namazı terk etmek. 5 vakit namaz. Hiç olmazsa farzları ya, farzları. 1 vakit namazı kasten terk eden, hele Recep ayında, Allah'ın ayında, lanete çarpılır. Tevbe kapısı açıldı. Zaten açık. Ama Recep ayında özel muamele var. Çok tevbe edenleri seviyor, kurban oldum. Recep-u Şehrullah, Recep Allah'ın ayıdır. Benim ayım buyuruyor. Onun için her gece nida var. Recep ayının her gecesinde nida var. Şimdi bu gece cuma gecesi, ilk cuma gecesi, ragaib gecesi, bol bahşişler gecesi, çok büyük gece. Okuyacağız kısaca. Bu gecede şimdi nida var. Bizzat Allah'ımız sesleniyor. Kulaklarınız açık mı? Değilse yıkatmaya falan gidebilirsiniz. Ama doktorunki sizden tıkalı. Kim yıkayacak sizin kulağı? Kalp kulaklarınızı açın. İman kulaklarınızla dinleyin. Alimlerimiz bunları bize bildirdiler. İnnallâhu teâlâ yunâdî fî kulleyletin min Recep. Recep'in her gecesinde Allah'ımızın seslenmesi var. Kurban oldum. Nidası var. Ne buyuruyor? Recep-u şehri. Recep benim ayımdır. Yani 11 aya benim ayım demedim, Recep ayına benim ayım dedim. Vel abdü abdi, kul da benim kulumdur. Ne kadar da günahkar olsa Allah'ın kuluyuz. Üvey kulu yok. Ve rahmetü rahmeti, rahmet merhamet ancak benim elimdedir, benimdir. Çünkü başkası acısa bir şey yaratamaz. Anan acısa şifa veremez. Baban acısa ölsen diriltemez. Acıyoruz, birbirine acıyoruz, fuzuli. Kendimizi de üzüyoruz. Kendimize hasta ediyoruz, acımamızdan da fayda yok. Dua edelim bari. Boşuna ne acıyoruz? Allah'a yalvaralım, Allah acısın. Rahmet benim rahmetim. Vel fazlu bi'edif. Lütfu keremler benim tasarrufumdadır. İstediğime, istediğim kadar veririm. Kimse bana karışamaz. En büyük günahkarı evliya yaparım, Allah buyuruyor. En büyük evliyayı da yoldan çıkarırım, Allah buyuruyor. Bana kim karışabilir? Ama neden? O günahkarın mutlaka bir iyiliği vardır. Allah onun o iyiliğine bağışlar. O evliya görünen adamın da mutlaka içinde bir ben çok üstünüm, faziletliyim. Bu millet sabaha kadar yatıyor, ben sabaha kadar kılıyorum. Kendini beğenmiştir, bir şey vardır. Bir şey girdi ona. Zaten bizim 5 paralık amelimiz yok. Gösteriş yapacak hiç halimiz yok. Amelin yok ki gösteriş yapasın. Gösteriş yapmak için de bir amel ister. Ben neyime gösteriş yapacağım? Zaten amelim yok. Amelim yoksa gösteriş de yapamıyorum yani. Gösteriş de herkese nasip olmaz tabii ki. Fazl-ı kerem benim yedimdedir. Peki ne buyurmak istiyor şimdi? Bu nidaları niye buyurdu şimdi? Ve ne gafirul limen istagfarani fi hadis şer. Bu Recep ayında, benim mübarek ayımda benden af isteyeni mutlaka affedeceğim. Ya bir estağfurullah de be mübarek adam be. Ama tabii dilden olmasın, kalbe de insin, afiste pişman ol yani. Ve mu'tın men se'elenifi. Bu ay benim ayım olması hürmetine, bereketine. Kim ne isterse vereceğim, Allah buyuruyor. Recep ayında mutlaka isteklerimizi tutturarak ayrılalım. Bir hacet namazı var. O Recep Risalesi'de de var, bu yeni çıkan dergide de var. Nisan ayının dergisinin başında da var. O sadece 9 günde kılınıyor. Recep'in 3, 4, 5, 13, 14, 15, on sonra 23, 24, 25 mi? Ne etti? 9 günde kılınıyor. Veysel Karani Hazretleri öğretmiştir. Namaz bitti, iş bitti. İstediğin oluyor. Recep ayına mahsus, isteyene vereceğim buyuruyor. Bunun tarifi yani derginin ilk arkadaki efendim dualar bahsinin en başında bu namazı yazdırdım yine sayfa 86'da. Sayfa 86. 3, 4, 5 ne oluyormuş yani? 31 Mart Cuma, yarın Recep'in 3'üymüş. Anladın mı? 1 Nisan Cumartesi, 2 Nisan Pazar. Bu 3 günde kılınıyor. Kılmadın, nereye atlar? 13, 14, 15'e atlar. Yani Rabbim nasip etsin, hiç olmasa Recep çıkmadan belki bir... Ha sizin Allah'tan bir isteğiniz yoksa ben bir şey demedim. Yanlış anlamayın. Sizin işler tıkır mı her şey? Cennet, sırat, mizan, hesap, kitap, kabir, sual, karı, çocuk, para, borç, alacak. Siz herhalde keyif çeka. Hiç hacet namazında böyle aa diyeni görmüyorum. Çünkü neden? Adam diyor ki sen kıl, senin derdin çok hoca diyor. Benim derdim yok diyor. Ben kılıyorum, benim derdim var. Benim çok dertlerim var. Benim Allah'tan çok ihtiyaçlarım var. Benim Allah'ın kapısına çok başvurmalarım var. Benim Allah'a işim devamlı düşüyor kurban olduğum. Allah gayrına düşürmesin. Tamam, siz diyorsunuz ki zaten patron iyi, anam veriyor, babamdan alıyorum. Siz herhalde ayarlamışsınız etrafı. Benim hiç ayarladığım bir durumum yok. Her tarafım kesat. Allah'tan gayri isteyeceğim bir kişi yok. Yok. Kimsenin elinden bir şey gelmiyor. Baktım ona dayan, buna dayan. O yıkıldı, bu devrildi, o öldü, o iflas etti, o battı, o gitti. Baktım ki Allah, başka yok. La ilahe illallah. İyyâke nâbudu ve iyâke nesta'in. Ancak senden yardım isteriz. Yardım istemen de usulü var değil mi? Yani bir adama bile gidiyorsun, kabak gibi istenir mi? Versen alan şuradan şu kadar. Kafana yiyeceksin odunu yani. Yani Allah'tan böyle istemeni, hacet namazı kılarsın, bir tevbe istiğfar edersin, bir gusül abdest alırsın. Yani bir kapıya dayanmanın, muracatın başvuru adabı var değil mi? Kağıt veriyorlar, imza attırıyorlar, aylarca bekletiyorlar. Başvurular nasıl? He? Avrupa'dan vize almaya gitsen, canını çıkarttılar. Dünya kadar. Ne lazım? Hiç lazım değil. Allah belalarını versin. He bize ne? Başvuru yapmamıza bir ihtiyaç var mı onlara? Gitmemize. He? Ebedi gitmesek hiç zarar eder miyiz? Ben evvelce çok gittim. Vaaza gittim. Sohbete gittim. Bayağı da dolaştım ettim. Ondan sonra beni çok çağırdılar. Lazım değil dedim çan çalan yerler. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Allah vatanımızı, İslam vatanları, bu Avrupa Birliği, Hristiyan Haçlı İttifakı ve bu tüm kafirlerin şerlerinden, bütün hepsinin ipini sapını çeken Beni İsrail'in şerrinden, bütün Müslümanları muhafaza eylesin. Amin. Vatanımızı, hükümetimizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. Bunlar bela almışlar. Neler yapıyorlar, neler yapıyorlar. Şunlara inat, Ayasofya'yı açalım anasını satayım. İyi olmaz mı? Bari Cuma'da açsınlar ya. Uygun mudur? Ne diyorsunuz, ne bileyim ben ya? Siz isteseniz idamı bile getiriyorsunuz. Rey size soruluyor kardeşim. Ben de bir reyim var, sen de bir reyim var. Cumalarda Ayasofya'da cuma kılsak iyi olur mu? Tamam. Geçer bu iş. Allah'ın izniyle. Sonra yavaş yavaş. Yetmez ama evet meselesinden yetmez zamanın ucu ucu gider inşallah. Kıyı kıyı gideriz inşallah. Tabii ki 5 vakit kılınmalı canım ya. Ayasofya açılsa Türkiye'deki en duanın kabul olduğu cami orası. Ganimet malı, en helal mal. Hazreti Fatih'in vakfesi. Dünyada o kadar makbul bir ibadette kabul olacak yer daha yok ya. Mekke, Medine, Mescid-i Aksa'dan sonra yani ganimet malı kadar önemli bir şey var mı? İstanbul'un fethini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye müjdeledi? Niye müjdeledi? Kainatın Efendisi gidin de ne onun adı Boğaz'da çay için diye mi müjdeledi? Kanlıca'da yoğurt yiyin diye mi müjdeledi? Niye müjdeledi? Ayasofya'da namaz kılın diye müjdeledi be kardeşim. Kılacağız inşallah. İnşallah. Ölmeden o günleri göreceğiz inşallah. İnşallah. Ya müjde yapacak. Ben gittim Kurtuba'da, şimdi İspanya'da kaldı orası. Kurtuba yani Endülüs İslam Devlet Merkezi'nde. Orada Camilerimizi hep kilise yapmışlar. İslam'ın en büyük camileri, o Kurtuba Camisi'nin dünyada işi yok ya. Gitmiş içine gavurları gömmüşler. Neydi o Amerika'yı bulanın adı neydi? Christoph bilmem ne. Onu da oraya gömmüşler caminin içine. Kabe'ye gömsen cehennemlik, o başka da. Yani bunlar efendim oraları doldurmuşlar. Ben yine gittim direğin dibinde namaz kıldım. Burada dedim Allah'ın evidir. Namaz kılan kalmamış. Gavurların leşlerini koymuşlar. Ben yine orada namaz kıldım. Sofya'da da kıldığımız oldu, dua ettiğimiz oldu. Fakat bir halılar serilir inşallah. Şimdi müracaatın dedim adabı usulü var. Bir gavurun beş para etmeyen ülkesine, şirk yurduna bile bir işin düştü gideceğin aylarca başvuru. O bakımdan yani mevzuları Mevlamızın huzurunda mukayese haşa. Velillahi meselül ala. En yüce sıfatlar Allah'a aittir. Allah'a kıyas yapılmaz haşa. Misal olarak söyledim de benzetme yapmadık. Mevzu nedir? Yani hacet namazı, arzuhal namazı, bunun da nesi olmalı? Bir tevbesi, bir istiğfarı, bir Allah'a yalvarışı olmalı. Bu da pat diye de olmaz. Gerçi kurban olduğum Allah'ım pat diye de isteyene de veriyor, küt diye de isteyene de veriyor. Kimi reddetmiş Allah Teala? Büyük Rabbimiz. Ben bu ayda af isteyeni bağışlayacağım. Benden kim ne isterse vereceğim Allah buyuruyor. Bu Recep ayından çıkmadan koparırız bir şeyler inşallah. İnşallah. En mühim mesele tevbe istiğfar. Af olmamız mesele. Azat olmamız mesele. Salih ameller. Recep Şerif'te umre, Recep Şerif'te hatim, Recep Şerif'te sadaka, Recep Şerif'te hayır, Recep... Yani zikir, Recep Şerif'te istiğfar. Bunların hepsi mesela bu Recep-i Şerif Risalesi elinizden düşmemeli. Ben tabii kitapları yazıyorum. Mesela 4. bölüm sayfa 252'den sonra 4. bölüm, sırf 4. bölüm Recep-i Şerif'te salih ameller. Yani hemen 3'ü olmuş. Birkaç güne bir de biter. Hemen salih ameller bölümünü açıyoruz. Gücümüz ne yetiyor? İhlas okumak Recep-i Şerif'te. Hatim yapabildin, yapabildin. Yapamadın, ihlas okumak. İstiğfar etmek. Hangi istiğfar okumak? Hangi saat? Öğlen ikindi arası. Bir şeyler yapalım yani. Salih amellerle meşgul olalım. Gücümüz var, imkanımız var. Fakir fukara bir sadaka verelim. Veya bir derneğe, vakfa bağış yapıyorsun. Oradan aşevinde yemek yiyor fakirler. Bir hayırlar yapalım yani. Herkes, efendim, biliyor kim muhtaç. Buluyor arayan. Efendim. Şimdi... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Said radıyallahu anh buyuruyor. Recep'in ilk günü kainatın efendisinin yanına girdim. Dedi bana ya Ebu Said ma eyyü yevmin haza. Bu ne mübarek gündür. Ma akfere hayra. Bunu günün hayırları, faydaları ne kadar çoktur. Ve eyyü yevmin mazame bereketi. Bu ne büyük gündür. Recep ayı girdi. Ne bereketi var, ne kadar büyüktür. Dedim ve mazak ya Nebiyallah, ben bugünün özelliğini bilmiyorum. Ey Allah'ın peygamberi, bugün ne oldu yani? O tabii Ramazan değil, Cuma değil, mesela Recep'in ilk günü. Onu bilmiyordu o zaman o zat. Ne buyur sallallahu aleyhi ve sellem? Ekberani Cibril. Cibril bana bildirdi. Hepsi Allah'tan geliyor. Hadis-i şeriflerin tümü Allah'tan geliyor. Hadis-i şerifler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafadan söyleyemez ki. Cibril bana bildirdi. İzâ kâne evvelleyldi min Recep. Recep'in ilk gecesi olduğu zaman emrallah meleken yunadi, Allah bir meleğe emreder, o melek seslenir. İşte o birinci gece oldu bu nida. Duydunuz mu onu? Ben o gece sohbette deseydim duyardınız. Siz Cebrail Aleyhisselam'ı duyamıyorsunuz tabii, değil mi? Allah-u Teala'yı da duyamıyorsunuz. Duyuyor musunuz? Ama kitapta yazıyorsa duymuş olmanız lazım. Duymuştan ziyade İnanmış olmanız lazım. Gayba iman ediyoruz. Ben de melek sesi bugüne kadar işitmedim. Hatif'ten de bana hiçbir nidada gelmedi. Değil mi? Nereden gelecek bana Hatif'ten nida? Tek başıma duruyorum, bir namaz kılıyorum falan. Üstten bir tıkırtı falan duyuyorum. Allah Allah, keşfim mi açıldı zannediyorum. Meğer fare çıkıyor. Benim durumum bu. Yerlerde sürünüyorum. Maneviyatım sıfırın altında. Ama benim gözümle görmüşten, kulağımla duymuştan daha kuvvetli bir imanım var. Ben gayba iman etmiş bir Müslümanım. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala nida diyor ve bütün kullara bildiriyor. Recep-i Şerif ilk gecesinde ben bunu biliyordum zaten. Sohbette vakit olmadı, söyleyememiş olabilirim her şey. Perşembeden çünkü yaptık onun sohbetini, ilk gece sohbet yapmadım. Ama ben bu nidayı kulaklarımla duymuştan daha çok inandım. Siz? Elâ inne şehrat tevbeti kad istehel. Agah olun, tevbe ayı kesinlikle girdiği hilal gözüktü. Daha hangi gece oldu o? Salıyı, çarşambaya bağlayan gece oldu. Şimdi de girdi elhamdülillah. Fatûbu âlibel istagfarallâhu fî. Recep ayında Allah'tan af isteyenlere müjdeler olsun. Bu tevbeye çok önem verelim. Çok ağırlık verelim bu mübarek ayda. Bak ne buyuruyor? Hazreti Enes Efendimiz'den radıyallahu anh rivayet ediyor. Men istagfarallâhu azze ve celle vâhideten gafarallâhu lû azze ve celle lû. Bir kere bile gönlünden, kalbinden koparak, Allah'a tam müracaat ederek estağfirullah dese, tabi bunun bir de şeyi var. Yani estağfirullah ellezî lâ ilâhe illâ vel hayyel kayyûme ve tûbü ile bu üç kere olsa çok büyük bir şeydir. Yatmadan üç kere okunuyor. Namazlardan sonra üç kere okunuyor biliyorsun. Özellikle cuma sabahın sünnetinden sonra farzdan önce üç kere okunuyor. Çok önemli hadisler var. Bir kere bile af istese Allah affedecek. Recep ay hürmetine diyor ya. Bir kere bile istemez mi adam ya? Ya adam demek Allah onu affetmesi istemiyor. Vehb ibn-i Münebbi radıyallahu teala buyuruyor. Allah Azimüşşan indirdiği kitaplarında biliyorsunuz 104 kitabı var. Kitaplarının birinde buyurdu ki Men istagfarallah bil gadat vel aşi fi recep 70 merre harramallah cesedehu alen nar. Recep ayında sabah 70 kere, akşam 70 kere. Kim Allah'tan af isterse Allah cesedini ateşe haram kıldı. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi başlayalım. Bu akşamdan başlayın. Artık akşam sayılır. Tabii akşamdan evvel olsaydı daha iyiydi. Güneş doğmadan, güneş batmadan olsa çok iyidir. Vakit bulamadın, namaza ancak kavuşturdun. Namazdan sonra da olabilir. 70 kere Allah'tan af istiyor. Nasıl isteyecek? Ellerini kaldırıyorsun diyor. Burada bu böyle bir rivayet var. Hiçbir rivayette bunu görmedim. İki eller kaldırılıyor diyor. Allah mağfirli verhamni ve tüm aleyh. 70 kere. Allah mağfirli verhamni ve tüm aleyh. Zor mu? 70 keresi 2 dakikada, 3 dakikada okunur. Ya Rab beni bağışla, bana acı rahmetinle muamele et. Tevbe nasip et, tevbemi kabul et. 70 sabah, 70 akşam. Nerede yazıyor? Recep Şerif Risalemizin 269. sayfa. Recep Risalesi elinizden düşmesin. Sayfa 269. Her dakika söyleyemem, bitti. Yaparsın, yapmazsın, sen bilirsin. Günahlarında şikayetin varsa kurtulmanın zamanıdır. Evet. Ne buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem? Ekfirû minel istiğfar fî şehri Recep. Recep ayında Allah'tan af istemeyi çok yapın. فَاِنَّ لِلّٰهِ ف۪ي كُلِّ سَاَةٍ مِنْ اُحْتَقَى مِنَ النَّارِ Recep ayının her saatinde, her saat ne demek? Günde 24 saat. 30 günde 24 ile çarpıyorsun. Recep ayının her saatinde Allah'ımızın cehennemden beraat verdiği azatlıları var. Kurban olduğum şu ay çıkmadan, şu kadar kulların içerisinden bize de bir beraat yaz ya Rabbel Alem. Şu saat azat saatimiz olsun ya Rab. Şu cuma gecesi, regaib gecesi. Habibin sallallahu aleyhi ve sellem anne rahminde fark edildiği mübarek gecede. Çok büyük kerametler, irhasatın vuku bulduğu şu mübarek gecede. Kurban olduğum sana Allah'ım. Şeytan bile, humile bi Muhammedin ve Rabbil Kâbet. Kâbe'nin Rabbine yemin olsun, anası Muhammed'e hamile kaldı diye Ebu Kubeş tepesinden bas bas bağırdı. Bütün dünyadaki iblisler yanına toplandı. Ey bizim Efendimiz, baş iblis, Adem Aleyhisselam nasıl bizim ilk babamız? Şeytanların da ilk atası iblistir. Hepsi başına toplandı, bütün dünyadakiler. Dediler, niye bağırıyorsunuz? Bir şeyden haberiniz yok dedi. Allah keskin kılıçla Muhammed Mustafa'yı gönderiyor. sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün şirki yerle bir edecek putları, tevhidi kaim edecek. Bu gece annesinin karnına düştü. فَوَ اَمَانُ الدُّنْيَا سِرَاجُ اَهْلَى Kureyş'in hayvanları dile geldi. Daha Regaib gecesinde, Efendimiz'in doğumuna çok var. Daha Rabiül Evvel'de doğuyor. Kureyş'in hayvanları dile geldi. Kabe'nin Rabbine yemin olsun, annesi Muhammed'e hamile kaldığını fark etti. Dünyanın garantisi, güvencesi Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem, dünyanın halkının kandili ve güneşi Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hayvanlar konuştu dile geldi. Hey gideyim. Bunları duyanlardan bile Efendimiz 40 yaşında peygamberliğini ilan ettiğinde duyanlardan bile inanmayanlar oldu. Duyanlardan bile, görenlerden bile inanmayanlar oldu. Sehl-i Tüsteri Hazretleri bunu rivayet eder. Hatib-i Bağdadi, meşhur tarihi Bağdadi yazan büyük muhaddis. Hatib-i Bağdadi'de geçiyor bu. Mevâhib-i Ledüniyye'de de geçiyor. Büyük bir eserde geçiyor. İmam Sehl-i Tüsteri Evliya'nın reislerindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim bu mübarek gecede bazı rivayetlerde anne rahmine düştü, bazı rivayetlerde çünkü bu Recep'ten tuttuğun zaman Rebiül Evvel 12'de de doğumu tuttuğun zaman ne oluyor arası? Kaç gün oluyor? 9 aydan düşük oluyor. Anladım. Recep'in başını sarsan Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zülkade, Zülhicce, Muharrem, Safer, Rabiül Evvel. Şimdi Rabiül Evvel'de olursa 9 aydan eksik oluyor. Anladın mı? Rabiül Evvel 12'si 9 ayı tutmuyor. Çünkü Recep'in ilk cumasıysa. Alimler bunu nasıl çözüyorlar? Diyorlar ki annesinin, Amine validemizin, kıymetli annemizin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rahminde şekillendiğinin, rahmine düştüğünü fark ettiği gece. Fark ettiği. Çünkü bazı emarelerle kadınlar anlıyor. Fark ettiği gece. En nihayetinde bu mübarek geceye böyle bir önem atfedilmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle özdeşleşmiş. Bu mübarek Regaib gecesinde. Şu mübarek saatte ezanlar başladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şu mübarek ezanlarda dualar reddedilmez. Ya Rabbi biz senden af istiyoruz. Bizi mağfiret eyle. Cemî hatalarımızdan estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. El-Azîm el-lezî lâ ilâhe illâ hû el-hayy-el-kayyûme ve etûbu ile eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlühü. Razînâ billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve resûlühü ve Ya Rabbi bulu erdiğimizden bu yaşa kadar günah yapmak istemedik, günah yapmamak için direndik. Nefsü şeytan bize galip geldi. Senin zikrini, fikrini bize unutturdu. Cehaletle günahlar işledik. Ne kadar hoca olsak, alim olsak da günah işleyen cahildir. Seni unutmadan günah işlenmez. Seni unuttuk, günah işledik. Kurban olduğum sana Allah'ım. Hiçbir günahımızdan memnun değiliz. İyi ki şu günahı yapmışık dediğimiz bir günahımız yok. Hepsinden de nadim olduk, peşiman olduk. Kurban olduğum sana ya Rabbi. Şu saatte affeyle, mağfiret eyle. Amin. Boyunlarımızı cehennemden azat. Recep'in her saatinde azatlılar var. Bu saatte de bize azat ver ya Rabbel Alemin. Bulu erdiğimiz günden bu yaşa kadar. Bilerek bilmeyerek, kasten hataen, sehven amden. Günah sagair ve günah kebair. Küçük büyük hepsi bizde olabilir. Hangi kulun günahsız? Peygamber değiliz hiçbirimiz. Kurban olduğum sana. Senden af istiyoruz, mağfiret istiyoruz. Tevbe ya Rabbi. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. El-Azîm el-lezî lâ ilâhe illâ hû. El-Hayy el-Kayyûme ve etûbûle. Eşhedü en lâ ilâhe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlühü. Cemî'i hatalarımızdan estağfirullah. Estağfirullah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا آمين اللهم آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله لا La havle ve la kuvvete illa billah. Bundan sonra da günahlardan dönüş ancak senin yardımınla olur. Biz yoksa günahları bırakamayız ya Rabbi. La havle ve la kuvvete illa billah. Senin yardımın olmadan namaza devam edemeyiz Allah'ım. Kuvvet senden Allah'ım. Tevbede sebat senden Allah'ım. La havle ve la kuvvete illa billah. Maşallah kâne ve mâlemi şe'li mekûn. Ve mâ kaddera seyekûn. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali sahbihi. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Rabbi hadi davati tammah salatil qaimat seyyidina Muhammedin vesilete vel fadile ve ba'sul makam el mahmud ellezî va'ad. Ve nahnu neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve neşhedü enne seyyidina Muhammedun abdu ve resulü radina billahi rabba bil islam dina ve bi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem resulü ve nebi. Rab olarak senden razı olduk ya Rabbi. Din olarak İslam'dan razı olduk ya Rabbi. Peygamber olarak Muhammed Mustafa'dan razı olduk ya Rabbi. Sen de bizden razı ol ya Rabbel Alem. Ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatih. Amin. Şuraya şimdi bir adam Çin'den bilet alsa gelseydi. Rusya'dan uçak biletiyle şu sohbete gelseydi. Şu istiğfara, şu duaya, şu ezan saatinde, şu cemaatin aminiyle kavuşsaydı. Değer miydi, değmez miydi? Kârda mıydı, zararda mıydı? Yani bir maç için nerelere gidiyorlar değil mi? Allah için bir sohbete gelmez. Şu yanda bile adam vardır, televizyondan seyrediyordur beni şimdi. Nasıl olsa televizyon var. Ya mübarek, cemaate karışmak gibi olur mu ya? Ne demişler? Cemaate karış, işine karışma demişler mübarek adam. İşine karışma ne demek? Kavga çıktı, sıvış. Cemaate karış, işine karışma. He? Önden gel, kimseyi görme. Sonra çık. Milletle meşgul olma, sen zikirle meşgul ol. Mübarek adam. O ne yapıyor, bu ne yapıyor, sağa soluna bakman bir lüzum yok. Müfettiş değilsin, polis değilsin, sana ne? Şurada yapılan dua reddolmadığına iman ediyorum. Şu saatte af olduğumuza itikat ediyorum. 40 kişilik cemaatta amin dendiği zaman birisi dua edip amin diyende asla reddolmaz hadis-i şerifine iman ediyorum. Yani Allah bizi azap etmeye bahane aramıyor. Biz onun öz kullarıyız. Bizi affetmeye çare arıyor. Bir de estağfurullah demek lazım be kardeşim. Bir de pişmanlık duymak lazım. İnşallah bir daha da günahlar bize nasip olmayacak inşallah. Allah'ım öyle bir la havle dedirtti ki bize. Bundan sonra günahtan dönüş Allah'ın kuvvetiyle olacak. Fazl-ı keremiyle nefis devreye girmezse biz bu işi yırtarız. Ama ben dediğin anda bir de bakıyorsun en düzgün adam yine düşmüş. Çünkü la havlenin manası ne? La havle hiçbir günahtan dönüş gücü yok. Ve la kuvvete hiçbir ibadete, oruca, namaza, zikre kuvvet, güç yok. İlla billah. Ancak Allah yardım ederse olur. Allah'ın yardımı olmadan içkiyi de bırakamazsın, uyuşturucuyu da bırakamazsın, zinayı da bırakamazsın. Adam alışıyor gidiyor yani, bırakamıyor. Kötü alışkanlıklar diye bir laf var. Namaza kuvvet, oruca kuvvet, oruç kolay mı ya? Bakıyorsun 5 yaşında çocuk tutuyor, bakıyorsun adam 50 yaşında adam. Bana demesin mi ki iftara gittik bir lokantaya? Mescit var mı dedim, aşağıda 2 kişilik zor sığacak bir mescit yapmışlar. Gittik neyse aşağıda mescide kayınpederle. Ondan sonra namazı kıldık, adam da dedi hocam ne var, merdivenden çıkıyorum, bana bir dua et. Niye dedim, iradem çok zayıf dedi. Allah kuvvetlendirsin dedim, benimki senden zayıf dedim ama ben ne bileyim bu benden de beter çıktı. Dedim nasıl oldu ya? Ya diyor ikindiye kadar tutuyorum, 2'de 3'te bozuyorum. Ne dedim, neyse oluyor? Ramazan. Kaç yaşına adam? Dedim nasıl oldu abi ben anlamadım dedim ya. Ağzın mı kurudu ne oldu? Acile mi kalktın? Serum mu verdiler? İğne mi yaptılar falan? Ben de anlayamadım biliyor musun? Yok ya diyor her gün başlıyorum diyor. 2'de 3'te diyor çok iradem zayıf diyor bozuyorum diyor. Ramazan'da ya. Dedim Allah istersen dedim inşallah yap. Aman dedim bu farzdır ne yapıyorsun abi? Şudur budur bizim kayınpeder dayanamadı zaten. Senin dedi imanın zayıf dedi be. Ne yapsın adam? Siniri bozuldu ya. Ne iradesi dedi? Ramazan günü oruç yiyorsun dedi. Deli misin şey. Yani Öyle demeyin. Öyle demeyin. Yani kimseyi hor akır görmeyelim. Hakikaten Allah yardım etmedi mi tutamıyor adam ya. Tutamıyor yani. Siz oruç tutabiliyorsanız Allah'ın yardımıyla tutuyorsunuz. Bazı insanlar var. Bir dakika duramıyor, iki de bir sigara içecek ya. Yani. Ama bakıyorsun Ramazan günü orucunu tutuyor. Tutuyor ama ikindiden sonra bunların yanına yanaşmayın. Sigaracıysalar kavga çıkarır, vallahi çıkarır. Yani ikindiden sonra sigara içen Müslümanlara uzak durun. Ramazan'da yani oruçluysa uzak durun. Olay çıkabilir. Ne yapacak adam? Kafasına vuruyor. Velakin yine Allah'ın yardımıyla tutuyor. Tutuyorsa zorla hayır, hayırdır. Hem de çok büyük sevaptır yani. Çünkü neden? Sen öyle zorlanmıyorsun, adam zorlanıyorsa sevabı fazla olur. Şimdi, bu son okuduğum istiğfarı da size tavsiye ediyorum. İnşallah, efendim, amel edersiniz. Söylüyorum, sayfası da 271'de. İbn Abbas radıyallahu anh'a rivayet ediyorum. Recep ayında başladık. 3 ayların istiğfarıdır. Şaban ve Ramazan'da devam eder. Öğlen ile ikindi arasında. Namazın hemen peşine desem belki daha kolay olur, unutmazsın. Ama ikindiye kadar olur. İkindide de unuttum, ikinden sonra da olur. Unutursan her zaman olur. Çünkü zikrin de kazası var. Yani nafileyi de unuttuğun için hatırladığında yapabilirsin. Bu istiğfar, Selahattin camilerde okunur bu. Fatih Camii'nde falan. Bilmiyorum hala okunuyor mu? Okunuyordu bizim çocukluğumuzda. Estağfirullah el-azim el-lezi la ilahe illa ve l-hayyel kayyum ve tuğbile tevbeti abdin zalimin li nefsihi la yemliku li nefsi nef'an ve la zarran ve la mevten ve la hayaten ve la nüşura. Çok büyük manası var. Bunu buradan manasını okuyun. 271'de. Her kim öğlen ikindi arası bazı rivayetlere göre 7 kere okunması tavsiye edilmiştir. Ama madem bu hadisin metninde 7 kere yok, alimlerin bazıları 7 kere kaydını koymuş ama kolaylık olsun bir kere de ama 3 olsa iyi bir şeydir. 3 olsa. 7 yaparsam mükemmel olur. Olmadı bir kere de olsa. Efendim bu istiğfarı yaparsa Recep ayında başladı bu şimdi. Yarın cumadan sonra başlıyoruz inşallah, tamam? Alırsın resmini çekersin. Cep telefonunda kitabın yanında taşıyamazsan oradan çekiyorsunuz resmini açıyorsun. Yani okuyorsun, ne yapacağız? Herkes kitabın yanında taşıyamıyor tabii ki. Dergiye de her şey sığmıyor. Bilmiyorum dergide bize yaz ama çünkü dergide sayfamız sınırlı. Kitabı nasıl koyacağım oraya 300 sayfa? Efendim, bu istiğfarı kim okursa evhellâhu ilel melekeyn ehriku kitâbe seyyâti min divan sahifeti. Allah Teala sağındaki, solundaki yazıcı meleklere vahyeder ki şimdi bizim sağımızdaki, solumuzdaki meleklere Allah'ın özel bildirisi var mı? Kimin hakkında? He? Hayır, bizim hakkımızda Allah'ın özel vahiyleri var mı şu an? Var tabii. Mesela لَوْ مُعَقِّبَاتُمْ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ مِنْ خَلْفِ يَحْفَظُونَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ Ayet-i Kerime'de ne buyuruyor? Sağında, kulumun üzerinde gözcü melekler koydum. 160 melek. 160'tı değil mi? Koruyucu bunlar. Bir adama verilmiş. Önünde gidiyor. Arkanda, sağında, sonda gidiyor. Allah'ın belalarından, Allah'ın emriyle onu muhafaza ediyorlar. Eğer sana kaza bela o gün gelecekse, Allah Teala meleklere ne buyuruyor? Korumayın. Vahiy geliyor sana özel. Aynı arabadasın. Aynı arabadasın. Karşı şeritten geliyor, üstüne çıkıyor, adam seni tost gibi eziyor. Allah Teala meleklere vahiy ediyor. Şimdi senin meleğine vahiy ediyor, koruma. Eceli gelmiş. Veya yoğun bakımlık. Veya kırılacak orası burası. Yanındakinin meleğine vahyediyor. Yanındaki arkadaşın, hanımın, çocuğun. Koru bunu diyor. Aynı arabadan çıkıyorlar. Araba haşat. Canlı çıkmaz diyorsun. İkisi üçü yoğun bakımlık. Bir tane iki tane meyyite ve mevte. Bir tane burnu kanamamış. Nasıl ölüyor abi? Onun meleğine diyor koru. Vaktim gelmiş. Onun koruma vakti gelmiş. Herkesin vakti gelmiş. Allah Teala şu an hepimizin meleklerine özel vahiylerde bulunuyor. Zaten biz dua kitabında yazdığımız sabah şunu okursa büyüden korunur. E şimdi adam büyü yapıyor. Millet büyücülük çok ilerlemiş. Cincilik çok ilerlemiş. Papaz büyüleri yaptırıyorlar, gidiyor kiliseye yaptırıyor bir de. Şimdi bu adam sana büyü yapıyor. Sen eğer büyüden korunma duanı okuduysan, Allah Teala meleklere ne vahyediyor? Tutturmayın. Buna sıkıntı verdirmeyin. Öbür adam, ma büyü yapılmış, adam dua okumuş mu sabah? Okumamış. Koruma dualarını okumuş mu? Üç ihlas, üç fedak, üç fedak okumamış. Atel kürsü okumamış. Levenzer ne okumamış. Ben dua kitabında özel tabii, sihire, büyüye falan, nazara falan. Hiç okumamış. Okumadığı zaman bu adam ne oluyor? Bütün oklara, hedeflere açık bir hedef haline geliyor. Bana kim ne atarsa atsın. Allah Teala meleklere vahyediyor. Korumayın. Bir de bakıyorsun sapasağlam adam hasta olmuş. İşi yapan adam, ya bir şeyim de yok diyor, elim ayağım tutmuyor. Bana ne oldu, nazar mı değdi, büyülendim, cinlendim, şeytanlandım diyor. Bunlar çok geliyor yani, aşırı geliyor. E bu adamın tahlilleri iyi çıkıyor. Doktor bir şeyin yok diyor. Ama bu adam niye hasta olmuş? Çünkü manevi sıkıntılar geliyor. Allah Teala koruyun buyurursa melekler korurlar, korumayın buyurursa melekler korumazlar. Melekler seni beni dinlemezler, Allah'ımızı dinlerler. İşte eğer ki bir insan Recep ayından başlamak suretiyle 3 aylarda öğlen ikindi arasında bu istiğfarı yaparsa tam tevbe kapısı açıldı şu an. Mevla bizden tevbe bekliyor. Tevbe-i nasuh üzere dönenleri kabul ediyor. Ve Adem Aleyhisselam'ı yaratmadan 4000 sene evvel yazmış. 4000 sene evvel Adem babamız yokken arşın altına yazmış. Ayet kerimesine estağfirullah. Ve inni le gaffarun. Şüphesiz ben Allah'ım Celle Celaluhu. Ben gaffarım. Ne demek? Çok bağışlayan. Kimi? Limen tevbe. Önce tevbe edecek abi. Tevbe etmeden bağışlanmıyor. Ve amene. İmanını ehl-i sünnete göre düzgün yapacak. Ve amile salihen. Sonra farzlarını, vaciplerini, işte namaz, oruç, hac, zekat, salih amel işleyecek. Sümmehtedâ, sonra da hidayette sebat edecek, Allah'ın yolunu terk etmeyecek. Ben onları bağışlamaya yer arıyorum. Çok da bağışlarım Allah-u Teala. Yani en ufak bir dönüş gördüğü zaman, öbür günahların tümünü birden toptan siler. İstiğfar yapmak dilin zikridir. Pişman olmak kalbin zikridir. Bir daha yapmamaya azimli olmak aklın, beynin fikridir. Bunlar bir araya gelmedikten sonra yalan dolan olur. Kimi kandırıyorsun? Bu şekilde bir dönüşle ama dilin zikrini ihmal edebilir miyiz? Edemeyiz. Çünkü hadis-i şerifte diyor ki bunu söyleyen, bak sadece söyleyen diyor. Bu ne demektir? Bu ne büyük müjdedir? Sırf dilden söylenmesine bağladı müjdeyi. Çok önemli. Şartlar ağır değil yani. Bu istiğfarı yapsa diyor Allah'ım meleklere vahyeder sandık son meleklere amel defterindeki bütün günahlarını çıkarın. Seyyiatını yakın, yıkın, mahvedin diyor. Adam tertemiz çıkar. Yarın Cuma'dan başlayalım. Bu geceden başlayalım. İstiğfarın ne zararı var? 7 kere okuyalım. Çok kısa. Sayfa 271'de Recep Şerif Risalesi. Bu istiğfar bölümünü elimize alalım. Benim size faziletli amellerden en evvel tavsiye edeceğim tevbe ve istiğfar. Çünkü neden? Hiçbiri bundan evvel olmuyor. Tevbesiz ömre mi olur? Tevbesiz namaz mı olur? İbadet mi olur? İlla tevbe edeceğiz. Ettik bu gece elhamdülillah. Allah sebat nasip eylesin. İnşallahurrahman. Bizleri dostların arasına ilhak eylesin. Düşmanlarından olmaktan muhafaza eylesin. Kitab-ı Dibaç diye bir eser 1200 senelik. 1200 senelik Kitab-ı Dibaç muhaddislerden İmam Hutteli Hazretleri, İmam Ebu'l-Kasim el-Hutteli. Onun kitabında kitapları tararken bir tevbe edenin, Allah'a dönüş yapan bir günahkarın, bir zinakarın nasıl affolduğuna dair Beni İsrail'de geçmiş ümmette olanlar biliyorsunuz bizim ümmete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok beyan etti bunu. Bu da bize bir örnek olsun. Ben çok zina etmişim, af olmam. Ben yalan konuşuyorum, af olmam. Benim çok günahlarım var, dolu namaz kazalarım var. Ben af olmam, Allah beni affetmez. Beni Recep de paklamaz, Şaban da paklamaz gibi vesveselere kapılmayalım. Rabbimiz kerem sahibidir. İnşallah yani tevbemizde de sebat nasip edecektir. Biz ilk adımı atalım. Ondan sonra Mevla bana yürüyerek gelene koşarak giderim buyuruyor ya. Men tekarrabe eyleye dirâen, tekarrabe münübâen. Men tekarrabe eyleye şibran, Bukhari hadisi kutsi, bana bir karış yaklaşana, tekarrabe münübâen, ona bir arşın yaklaşırım. Ve men tekarrabe eyle dirâen, bana bir arşın yakınlaşana, tekarrabe münübâen, ona bir kulaç yaklaşırım. Ve men veynetâni yemşi, eteytü hervaleten. Bana yürüyerek gelene, ben koşarak gelirim Allah buyuruyor. Kurban olduğum Allah'ım. Yürümeyi de beceremiyoruz ki. Yürüt bizi ya Rabbi. Tevbe yolunda yürüt bizi. Zikir yolunda yürüt bizi. Sohbet yolunda yürüt bizi. Cemaat yolunda yürüt bizi ya Rabbi. Amin. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Nuhal'i aleyhi ve sellem. Esbat İbni Muhammed Hazretleri naklediyor. Tabii o zat İmam Hutteli Yaman İbni İsa'dan, o Ebu Sehlil Hazza, Ebu Sehlil Hazza ikisi aynı adam, künyesi. O diyor Esbat İbni Muhammed'den ki bunlar sahabe-i kirama çok yakın zatlar. Beni İsrail'de bir adam vardı. Adı Zülkifli'di. Zülkifil peygamber var, o değil ha. Karıştırmayın. Zülkifil aleyhisselam büyük peygamberlerdendir. Rabbim kabrini, derecesini âli eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Zülkifli peygamber. Bu o değil. Yalnız bir adam vardı, o peygamberin ismiyle müsemma olmuş. Peygamberlerin isimlerini almanın çok faydaları vardır. Mutlaka sonunda bir tevbe nasip olur, bir hidayet nasip olur. Cehenneme bile düşsen, yine ilk çıkanlar peygamber ismini taşıyanlar olacak. Oradan da bir şey çarpar yani. Peygamber isimleri takmanın faziletleri çoktur biliyorsunuz. Ama 224 peygamber var. Yani şimdi bazıları Beni İsrail'in peygamberlerini takmak zor oluyor. Yuşa biraz Türkçe'de meşhurlaşmıştır. Elyesa yavaş yavaş meşhurlaşıyor ama tabii Zülkifl mesela ismi çok güzel bir isimdir. Millet telaffuzu ya beceremiyorlar bir şeyler. Olsun, neyi beceriyorlar ki bu millet? Sen yine adını doğru koy, boş ver. Çocuğunun, çoluğunun. Ondan sonra diğer peygamberler de var. Danyal aleyhisselam, Danyal aleyhisselam, Circis, İşmevil, İşmevil aleyhisselam. Güzel, çok güzel isimli peygamberler var. Yani hepsi güzel kurban olduklarım da isimleri yani. Zaten Kur'an-ı Kerim'de zikreden 25 kadar peygamber ismi var. Bu Zülkifl ismindeki adam hiçbir günahtan sakınmazmış. Hani adama deseler ki yapmadığın günah var mı? Yok dermiş. Ya bir insan mesela benim de günahım var ama bir tane var, üç tane de kaçıyorum. Her günah yaparmış bu kişi. Bir kadın gelmiş, muhtaç olmuş. Bir şey dilenmiş. Kadını da bakmış suratına, suratını artık beğenmiş. Kadın da dilenci zavallı. Kadına demiş ki, kadın da çok muhtaç olmuş yani. Ölecek açlıktan, çoluk çocuğu var. Demiş ki, sen bana işte kendini teslim edersen, ben sana para veririm. Yani Efendi Hazretleri'nin sözü verdi, zor oyunu bozar. Zor oyunu bozar. Allah açlıkta terbiye etmesin, zor. İmtihan zor. Birçok insanlar da bu keyfine, namusunu efendim zayi etmiyor. Birçok insanlar maddi sıkıntılar ve şantajlar, tehditler, baskılar vesaire birçok sebeple harama, günaha da düşenler var. Allah kurtarsın onları da. Şümbarek gece hürmetine Allah. Ki maişetlerini, geçimlerini helal yolundan temin etmeyi onlara. Allah'ım nasip etsin de şu kötü evlerden onları, zina yuvalarından veyahut da işte illa zina evinde olmaz ki her yerde zina yapılıyor. Allah onları kurtarsın, muhafaza buyursun. Evet. Şimdi tam bu zina edecek fırsatı artık bulmuş. Kadın da artık kendini zoraki de olsa teslim etmiş. Duhul olmadan evvel kadıncağız titremiş. Tiril tiril titremiş, başlamış ağlama demiş. Demiş ki bu Zülkifl ismindeki zat. Ma yübki ki demiş. Ne ağlattı sen şimdi demiş. Ağlamanın sebebi ne? Kadın da demiş ki bu iş demiş benim hiç yaptığım bir iş değil. Ne oldu sizin Apollon'unuza? He? Kablolarınıza bir şey mi oldu? Bana ses gelmiyor pek kulağıma. Duyuyor musunuz siz? He? He, bana da öyle geliyor. Bağıran benim zaten, çok bana geliyor da. Ondan sonra demiş ki kadıncağıza, ma yübkiki demiş. Seni ağlatan nedir? Kadın demiş, اِنَّا ذَا عَمَلُ مَا عَمِلْتُوا قَطُ وَمَا حَمَلَنْ عَلَيْهِ اِلَّا الْحَاجِ Ben demiş, hayatımda zina etmedim. Ben hayatımda zina etmedim. Çoluk çocuğum aç ölecekler. Çok büyük zorunluluğum oldu, hacetim oldu. Bu hacetimden dolayı, bu işi bana ancak zora düşmem yaptırıyor ama ne yapacağım demiş. Ne yapacağım deyince, o da onun o ağlamasından, efendim, pişmanlığından, üzüntüsünden utanmış yani diyelim. Terk etmiş onu. Ondan sonra, tabi zina da vuku bulmadı. Paralar da vermez zannetti kadın tabi. Fakat kadın şöyle düşündü yani, ben para almıyorsam da almayayım artık, ne yapayım, zina olmasın da dayanamadı. Allah'tan korktu, utandı. İşte tam çıkacak gidecek. Dur demiş, al demiş paraları, işte ne kadar para verecek diyse biraz da fazla para. Dinar altın paraları ona teslim etmiş. Demiş ki, ben demiş, sana bunları hediye ediyorum. Sen bu zinayı yapmadın. Efendim, Allah Teala da beni affetsin demiş yani. Ben sana bunu teklif ettim, yapacaktım ama senin, efendim, ne oldu la? Diyorum size, bunlarla olmaz, o pöllü ağzıma, önüme getirin. Bu şeyler, ben beğenmiyorum bunları hiç. Dedim, geçen telefon ettim ben, söyledim. Dedim, önüme mikrofon verin ben ağzımdan. Mikrofon, gerçi o da aynı olur mu bilmiyorum. İstediğimi düzeltiyor, görüyorsunuz. Ben ne yapayım? Ondan sonra, bu Zülkifil denen kişi, kadına parayı da teslim etmiş, zinadan da kalkmış, kadının ağlamasına acımış, Allah için orada bir haramdan vazgeçmiş ve o gece ölmüş. Yani turunla her tarafınız oynuyor ya. Allah ıslah edesiniz. Ne biçim kapak bulmuşsunuz la? Ağzına oturmuyor. Adamın ölmesine denk gelmiş. Şimdi size soruyorum. Zina yaptığınız gece ölme ihtimaliniz var mı? Ama ben sapasağlam adamım hoca yani. Zina mina hiç, kaç kadına gidebilirim bir gecede. Ama o gece ölme ihtimaliniz var mı? Bu adam da sağlamdı, bir şeysi yoktu ki. Bak o gece ölmüş. O gece zina etseydi, hem o zora düşmüş kadını istismar etmiş, kaç zina fazla ceza alacaktı. Kadın muhtaç olduğundan eline düştü diye. Ne olacaktı hali? Nasıl kurtulacaktı cehennemden, azaptan? Binlerce sene yanmak, Müslüman adam. Ama binlerce sene ateş, kim dayanacak ateşe ya? Bak yine Etna mıdır nedir? Yanardağ patladı değil mi? Bu hafta. Sicilya'da mı? Nerede bir yerde? Bu hafta o orası patladı. Rusya'da da bir tane şey yaptı ama o tuman atıyor. Buradaki ateş gidiyor, ateş böyle dere dere. Ateşten dere. İniyor böyle dağdan aşağı. Ya bunun içinde sen saniye girmeden dumanın çıkar ya. Ya cehennemde ölmek de yok. Hadi dünyada olsa yansan ölüyorsun. Cehennemde ölmek de yok ya. Nasıl çekeceksin bu zinayı, bu işçiyi, bu kumarı hala bırakmadın sen? Bu günahı yaptığın gece, gün ölebilir misin? Öyle, işte öldü. Bunu böyle koyacaksın arkadaş. Mahmut, kafanı çalıştır. Ondan sonra Hazreti, yani o zamanın peygamberlerine tabii Allah Teala'dan vahiyler de geliyordu. Şu adam şöyle öldü, bu adamın sonu böyle oldu, haberler geliyordu. Fakat eski ümmetlerde şöyle bir mesele var. Bizim ümmeti Allah korudu bundan. Bir adam gece bir şey yaptığı zaman evde gizli sabah kapıda yazıyor. Ben bunu size çok anlatmıştım. Kapısında ne yazıyordu? Bu adam bu gece bu evde zina etti. Ama kudret kalemiyle yazılıyor. Kimse silemez. Öyle tebeşirle değil, tahtaya silesin. Bütün millet gelen geçen adamın kapısına bakıyor. Aa, adam zina etmiş evde. Nasıl etmiş ya bu adam? Biz bunu adam zannediyorduk falan. Herkesin günahı. İçki içenin, karısını dövenin. Neyse hangi haramı yaptıysa karısıyla, çocuğuyla, ne yaptıysa. Kapısında yazıyor. Allah bizim ümmeti rezil etmedi. Bizim kapılara yazılacak olsa durum ne olur acaba? Bir apartmandan çıkamazsın okumaktan. Çarşaf listeleri okumaktan. Bir apartmandan çıkamazsın. Mahalleden hiç çıkamazsın. He? Kim denetleyecek o kadar kapıyı? Kim ne yapacak? Kapıya yazılıyordu ya, kurban olduğum, örttü kapattı bizi de. Millet adam diye selam veriyor suratımıza. Tükürecek yerde. Durumumuz bu yani, kimse şaka yapmıyorum. Rabbimize kaldı affımız. Kapısında ne yazdı biliyor musun? Çünkü Beni İsrail'de bu adet, kapıya bakarlardı. Kapısında ne yazıyorsa Mevla'nın kalemiyle herkes ona göre amel ederdi. Adam öldü şimdi. Cenazesine gidelim mi gitmeyelim. Biz ne yapıyoruz? İyi biliriz. Eyvallah gidiyoruz. Ama şimdi kapısında yazsa ki siz bunun ne bozuk olduğunu bilseydiniz, cenazesi kılınmaz zındığın diye, gidebilir miyiz cenazesine? Ben bile bilmiyorum ne cenazeler kılmıştır. Hüsnü zan ederek belki adam berbattı yani. Bilmiyoruz ki, ne bilelim yani. Adamın görüntüsüne aldanıyoruz. Ajanı var, münafığı var, sahtekarı var. Cübbeli sarıklı ajanlar var. Tayyip Bey ne dedi geçen gün? Ne dedi Tayyip Bey? Cübbeli, şalvarlı, sakallı, sarıklı, hacı hoca kılığında ajanlar var dedi. Lawrence nasıl Vehhabiliği kurdurdu da Osmanlı'ya Arapları savaştırdı da bozdu. Bu zamanda da dedi aynı. Ben size demiyor muydum sohbette? Ne seydalar var, şeyhler var, sakallı, sarıklı, PKK'ya destek veriyor. Demiyor muydum? Doğunun bölünmesine bunlar uğraşıyor dedi. Demedi mi? Kapalı kapılar ardında projeler yapıyorlar. Doğu'da nasıl haritaları o zaman değiştirdiler? Yine haritaları değiştirmeye uğraşıyorlar. Sakallı, cübbeli de bunların adamları var dedi. FETÖ'nün de sarığı yok mu? FETÖ'nün de vaaz ediyor, cübbe giymiyor muydu yani FETÖ? Onun için yani adamın ne olduğunu anlamıyorsun ki. Allah biliyor işte. Kapıda yazarsa ne olduğunu anlayacağız ama bu zamanda kapıda da yazmıyor. Anında da yazmıyor. Kurban olduğum Allah'a. Ne kadar din düşmanı varsa içimizde, teşhir eyle ya Rab. Vatan hainlerini izhar eyle ya Rab. Gizli FETÖ'cüleri açığa çıkar ya Rab. Hepsinin belalarını acil takdir eyle. PKK'ya, PYD'ye destek verenleri, bu zındıklara kuvvet veren, maddi manevi destek veren, hepsini kahru mahvu perişane. Allahümme salli ala seyna Muhammed. Ala aleyhi sahibi seyna. Yahu, geçen bir çocuk oradan ayrılmış, 17 yaşında. Yani İslami sayılan kanallardan birinde ben izledim. Çocuk konuşuyor kendi sesiyle de orada yazıyordu. Yüzünü puslamışlar yani tabii çocuğa yazık diye puslamışlar. Teslim olmuş askere de. Yahu diyor, geldiler bana diyor, erkek çocuğu bana tecavüz etti erkekler diyor. Gittim diyor, göya biz de bunlarda adalet var zannettik diyor bu. Lan adalet olur mu Marksistleriniz kavurda ya? Çoluğu çocuğu kandırmışlar. Zaten zorla kaçırıyordular çoluğu çocuğu. Gittim diyor, orada kurul varmış, heyet bilmem ne. Allah heyetlerine lanet etsin. Amin. Gönderdim diyor şey diye, dilekçe yazıyormuşlar. Bana tecavüz ettiler diyor. Aynı böyle haberlerde sesiyle duydum. Yeni bu hafta. He? Şimdi orada diyor, ben İslami bir kanalda dinledim. Sen efendim şurada diyor, bana tecavüz efendim. Bir hafta, iki hafta, üç hafta. Hiç diyor, dilekçe, milekçe, müracaat. Ya adalet mi var? Çocuğa bir şey mi olmuş? Hiç kimse bir şey sormadı. Ondan sonra da diyor, beni attılar zindana. Ondan sonra da diyor, bize ne yemek, ne içmek, pisliğinizin yanında yatın, pisliğimizin içinde yatırıyorlar, kaldırıyorlar, tuvalet yok, hasta, doktor yok, ölüyoruz, geberiyoruz, yok. Bunlar diyor, böyle zalim diyor. Ey gidi gençler, bunlara kanmayın diyor. Bak Türk askeri bize diyor, kucak açtı diyor. Öyle asker sizi öldürecek, böyle bizi korkutuyorlar. Ben teslim oldum, asker beni yediriyor, içiriyor, bakıyor diyor. Durumum çok iyi diyor. Hepiniz teslim olun diyor. Kurtulun şu diyor katil zalimlerden diyor. İşte ona ajan macan demişler, bilmem ne demişler. Biz bilmiyor muyuz ya? Kızlara tecavüz ettiğinizi, erkeklere tecavüz ediyor. Herkese tecavüz ediyor. Din yok, iman yok, kitap yok. Arkalarında Almanya, arkalarında Yunanistan, arkalarında Avrupa Birliği. En esas mesele nedir? Yahudidir. Büyük Kürdistan projesi var. Ya Rabbi iptal eyle. Barzani'nin projesini de iptal eyle. Yandaşlarını PKK'ya iptal eyle. Asla bunlara sınırımızda bir devlet nasip etme ya Rabbi. Çünkü Yahudi'ye çalışıyorlar. Yahudi'nin Kürdistan değil orası. Büyük İsrail olacak. En büyük zararı Müslüman Kürt kardeşlerimize verecekler. Onlar, Müslüman Kürt kardeşlerimiz istemiyor Türkiye'den ayrılmayı. İstemiyor asla. Burada rahat onlar. Sorarsan hepsini biz tanıyoruz. Hepsini tanıyoruz, görüşüyoruz. Hakiki alimler, seydalar, şeyhler var. Ya Rabbi sayılarını artır ya Rabbi. Güçlerini artır ya Rabbi. Bu ajanların şerlerini iptal eyle ya Rabbi. Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala sahibi. Yani diyeceğim, insanın ne olduğunu anlayamıyorsun. İlla da sarığına aldanmamak lazım, sakalına aldanmamak lazım. Adam zinacı, içkici, kumarcı, faizci, fuhuşçu, yani adamda her günah var. Adam bu gece öldü. Yarın bunun cenazesinin durumu ne olacak? E şimdi duruma sorarsak, o seçim yaparsak bütün mahalle ne der? Bunun cenaze kılmayalım der, öyle mi? Öbürü de ulema evliya kismetinde. Herkes ne der? Gidelim Allah şefaatine nail etsin der. Halbuki sahtekar FETÖ ne yaptı milleti? Millet kuyruğa giriyordu şefaatine nail olalım diye. Hepsini berbat etti, bıraktı. Dünyalarını, ahiretlerini helak etti hepsini. Ya bu da hocaydı. Ama dikkat edeceğiz. Yani el ilmu indallah. Fakat Müslüman olduğunu gördüğümüz insanları hüsnü zan ile muamele ederiz. Günahkar da olsa cenazelerini kılarız. Günahkar da olsa cenazelerini kılar. Çünkü ehli sünnetin itikadından metinde nedir? Sallu ala kulli berrin ve facir. İyi olsun, facir olsun, fasık olsun. Her Müslümanın cenaze namazını kılın. Bizim ehli sünnet kaidemiz budur. Ama kaderi inkar ediyorsa, evliya kisvetinde olsa, kaderi inkar edenin cenazesini kılmayın buyuruyor. Alın yazısı yok, kader yok diyen ilahiyatçılar falan dolu ya, ben reddiye yapıyorum. Ha onların cenazesi kılınmaz. Çünkü amentü inkar ediyor kaderi. Ama günah, içki, kumar, faiz, fuhuş. Bu günah başka bir şey, iman başka bir şey. Şimdi Zülkifil öldü gece. Sabah oldu. Bütün millet dediler ki, kimse elini bulaştırmayın. Odunlarla, sırıklarla, bilmem nelerle doğru mezbeleye. Mezbeleye yani. Çöplüğe atın, kimse cenaze menaze kılmaz. Beni İsrail'in o zaman alimleri var, velileri var, salihleri var. Çok acayip bir ümmettir yani, içlerinde çok takvalar vardı o zaman. Fakat dediler bakalım Mevla kapıya ne yazmış? Herkes gitti kapısına. Bu adam nasıl öldü, ne oldu, ne bitti? Kapıda yazıyor. İşhedü cenazete zülkifl. İnnallâhu teâlâ kad gafara leh. Zülkifl'in cenazesinde hepiniz hazır bulunun. Şüphesiz Allah onu affetti. Eder Allah. Vallahi eder. Allah hiçbir şey değil günahlar. Ümidini kesme diyor İmam Hüseyin Kasteyi Bürdesine. He? Yani ya nefsü la teknatî min zelletin azumet innel kebâire fil gufrâni kellememî Mevlaya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halqi kullihimi لَعَلَّ رَحْمَةَ رَبِّي حِينَ يَقْسِمُهَا تَأْتِي عَلَى حَسَبِ الْعَصْيَانِ فِي الْقَسَمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ Ey nefis! Günahın çok büyük olabilir. Sakın büyük günahından ümidini kesme. Allah'ın aff ve mağfiret denizinde büyükler küçükler kadar kalmaz. Çünkü Allah'a göre büyük günah, küçük günah hepsini affeder. Rabbim rahmetini taksim edecek, bölüştürecek. Allah'ım bize de hisse nasip eylesin. Ama diyor herhalde bölüştürürken günahı az olana da büyük rahmet vermeyecek diyor. Ne demek o? Kimin fazla rahmete ihtiyacı var? Günahı çok olan. Herhalde diyor Rabbim diyor rahmetini bölüştürürken biz de zannediyoruz ki hiç adamın günahı yok evliya-i salihinden. En büyük rahmeti buna yapar. Mevla buyuruyor ki bunun rahmete çok ihtiyacı yok. En büyük rahmeti kime yapacağım? Bakacağım kimin günahı fazla? Fazlalığına göre rahmetini büyük yapacağım. Onun için ümitsiz değiliz. Bu aya girdik elhamdülillah. Herhalde bu Recep Şerif'te af oluruz inşallah. Böyle ümit ediyorum değil mi? Şimdi geldik Regaib gecesine. Efendim bu şeyi kaybetmeyelim, şuradan alalım. Ben size hadis-i şerif başlıyorum şimdi. Hani Regaib namazı da var, regaib gecesi de var, diğer faziletler de var. Bu hadis-i şerif okuyacağım. Nereden okuyorum bunu? Bu kitabın adı Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kitabı El-Gunye. İmam Rabbani Hazretleri mektubatta bunu çok kaynak verir. Abdülkadir Geylani biliyorsunuz değil mi herhalde? O kadar da biliyorsunuz. Evliyaullah'ın reisi, sultanı. Bu mübarek zatın kitabında bu hadis-i şerifleri biliyorsunuz Ebu Bekir Sifil inkar ediyor. Bizim marifetçi, irfancılar da onlar da inkar ediyor. Allah bu hadis inkarını bulaşıcı bir hastalık halinde bizim talebelerimize nasip etmesin. Amin. Şimdi hadis-i şerifin kaynaklarını söylüyor. Abdülkadir Geylan söylüyor. Sonra okuyacağım size. Ekberane Şeyh Ebu'l-Berekat İbbetullah İbdül-Mübarek. Abdülkadir Geylan diyor ki, salihler anıldığı zaman rahmetler yağacak inşallah. Bana Ebu'l-Berekat İbbetullah İbnül-Mübarek Hazretleri bu hadisi bildirdi. Bizzat kulağımla duydum diyor. Abdülkadir Geylan diyor. اَخْبَرَنَا الْقَاضِي اَبُوْ الْفَضْلِ جَعْفَرُ اُبْنُ يَحْيَ اِبْنُ الْكَمَالِ الْمَكِّ Yani Abdülkadir Geylani hadis diye atıp geçmiyor, senedini de zikrediyor. Buyuruyor ki, Ebu'l-Bereket Hazretleri bana dedi ki, bana Kazı Ebu'l-Fazl Cafer, işte el-Mekki Hazretleri bildirdi. O da dedi ki, اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبْدِلّٰهِ اِبْنُ الْحُسَيْنِ اِبْنُ عَبْدِلْكَرِيمِ اِبْنُ مُحَمَّدِ اِبْنُ مُحَمَّدِ الْجَزَرِ Ebu Abdillah ibn Hüseyin, işte o kimin oğlu ki, o da soyuyla, bu zat Cezeri olduğuna göre Cizreli oluyor. Tabi eski ulema Cizreli, çok büyük ulema meşayih var. Bir Mekke'de bu hadisi bana nerede okuttu diyor. Mekke'de fil mescidil haram, tam mescidi haramdaydı. Kabe'deyken bu hadisi bana rivayet ettiriyor. Hadisin senedini anlatıyorum. O da dedi ki, اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْحَسَنِ عَلِيُّ اِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَبْنِ الْجُهْزُمُ الْهَمَدَانِ اَبُوْ الْحَسَنِ عَلِيُّ اِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ Hazretleri bana haber verdi. O da dedi ki, اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْحَسَنِ عَلِي بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِدٍ سَعْدِيِ الْبَصْرِيُ Bana Ebu Hasan Ali bin Muhammed el-Basri Hazretleri haber verdi. O da dedi ki, اَخْبَرَنَا اَبِي Bana babam haber verdi. Babası kim şimdi bu zatın? Babası Sa'ide Sa'di el-Basri. Babası içinde geçiyor. Onun oğlu diye geç, İbni ile geçmişti ya, babası Sa'ide Sa'di. Peki o ne dedi? اَخْبَرَنَا Efendim, Halef İbni Abdillah Sagani. Halef İbni Abdullah Sagani Hazretleri haber. O da diyor ki, bana kim haber verdi? An Hümeydi Tavil. Hümeydi Tavil. Hümeydi Tavil kim? Tabiinden, sahabe görmüş. Hümeydi Tavil ne diyor? An Enes İbni Malik. Bana da Enes İbni Malik haber verdi. Şimdi Abdülkadir Geylani, ben ondan duydum, ben ondan duydum diye Hazreti Enes'e kadar isim listesi geldi mi? Okuduk mu? Kesiklik var mı? Abdülkadir Geylani'nin burada yalan söylemesi düşünülebilir mi? Bu rivayette olanların herhangi bir Abdülkadir Geylani'nin yalancı bir adamdan hadis öğrenmesi düşünülebilir mi? Mümkün mü ya? Biz bile şu anda dünyanın sonuna gelmişik, her yer atıcı itizine karışmış. Biz bile adam seçiyoruz, önüne gelen hocadan okumuyoruz, öğrenmiyoruz ya. Koca Abdülkadir Geylani, rastgele adamdan hadis okur mu ya? Şimdi hadis-i şerife gel. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisi tamamını okuyacağım inşallah. Tamam. Sizin tabii oruçtan çıktığınızı da biliyorum. Çay ihtiyacınız olduğunu çok iyi biliyorum oruç tutanların. Ama biraz oruç tutanlar az da herhalde. Çoğunuz iftardan sonra geldiniz çünkü. Tüttürdünüz herhalde, biraz bir şeyler de yaptınız tabii de. Bu milletin yarından fazlası tüttürüyor arkadaş ya. Sadece çay değil ki sıkıntı. Neyse, artık oruç tuttunuz, iftar ettiniz ama ben sizi de çok yormayacağım. Çünkü bu gecenin esas namazı var. Ben de şimdi o namazı kılmakla meşgul olacağım. Uzun da bir namazdır. Yolumuz var. İnşallah. Şimdi biraz zorlanıyorum. Yani nefesimden zorlanıyorum. İnşallah kılarsınız. Allah kılmanızı nasip eder. Yani hepimiz kılarız Allah'ın izniyle. Çok da zor değil. İnne anzelna 12 kulü vallahi. Üçünne anzelna inşallah biliyorsunuzdur. Bilemeyen üç inna anzelna, zaten üç kulü Allah daha ilave ediyor. Yani inna anzelna yerine ne yapsın adam ezbere bilmiyorsa. Recep-i Şehrullah. Recep Allah'ın ayıdır. Ve Şaban-ı Şehri. Şaban benim ayımdır. Allah kavuştursun. Amin. Ve Ramazan Şehr ümmeti. Ramazan benim ümmetimin ayıdır. Allah'ım kavuştursun. Duasını okuyalım buyurun. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban. ve bellignâ Ramazan. Amin. Allahum salli ala selam. Ve ala aleyhi sahibi selam. Hep okuyalım arada. Bu sahih bir duadır. Kıyle ya Resulallah, ma mana kavlike şehrullah. Dediler ki ya Resulallah, bütün aylar Allah'ın ayıdır. Niye Recep Allah'ın ayıdır? Bunun manası nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki لِيَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْمَغْفِرَةِ. Günahların affı için özel ayrılmış bir aydır. Onun için ben size başından mukaddimeyi hep tevbe için yaptım. Çünkü bu ayda özel affı mağfiretler var. Mahsus ne demek? Resmi hizmete mahsustur. Ne demek mahsus ya? Mahsus özel de. Bu ayda günahları affetmeye mahsus bir ay ya. Çok af olacağız inşallah. Tevbe çok yapacağız inşallah. O istiğfar bahsini unutmayın işte. Sayfeleri verdim size. Recep'teki o ameller bölümün 4. bölümde. Tevbe 270'ler, 70-71 orada hep istiğfarlar. O sabah akşam okunan 70'te var ya el kaldırılarak. Bunlar orada var hepsi. Bir tane daha var. Estağfirullah zel celali vel ikram min cemi'i zünubi vel asam. Bu da kolaydır. Mesela onun hakkında bir rivayet gördüm. Diyor ki bunu diyor Recep'teki bir cuma gecesinde 1000 kere okusa geri bakmasın diyor. Gerisi sıfır diyor. O kadar kuvvetli istiğfar. O da orada var yani. Çok istiğfarlar var inşallah. Amel edin. Ve fî tuhkanüd dima. Kanlar Recep ayında korunuyor. Çünkü haram aydır. Haram ayda da harp yapmak, kan dökmek caiz değil. Yani haram ayın hürmetinden dolayı kanlar korunuyor. Ve fî teâbâllâhu teâlâ alâ enbiyâ. Allah Teala peygamberlerine tevbe nasip etmiş. Peygamberlerin günahı var mı? Haşa. Ama makamları muktezası, evlâ-i terk kabilinden, Davud Aleyhisselam'ın tevbesi, Adem Aleyhisselam'ın ağaçtan yeme meselesindeki tevbesi, birçok peygamber hakkında böyle tevbe şeyi zikredilir. Ama bu peygamberlerin günahkar olduğu anlamına gelmiyor. Bu ne anlama geliyor? Evlâ-i terk. Bizim için hiç günah olmayan, mekruh bile olmayan bir iş. Ama evlâ olan buydu. Bir evlâ-i terk etse ağlıyor, sızlıyorlar mübarekler. Bizden günah da yapsan ağlamıyor ki adam zaten. Onun için. Ama peygamberlerin tevbesini kabul etmişten esas maksat nedir? Peygamberler bize örnek yapmış. Esas sizin tevbenizi kabul edeceğim buyurmak istiyor bize. وَفِيَنْ قَزَ اَوْلِيَوْ مِنْ اَيْدِ عَدَاءِ. Dostlarını düşmanlarının elinden Allah-u Teala dostlarını düşmanlarının elinden Allah Recep ayında kurtardı. Nereden? Nuh Aleyhisselam kaç sene vaaz etti? 950 sene. Nuh dediler, peygamber demediler. Nuh Aleyhisselam'ı taşladılar, dövdüler, kayalar üstüne koydular. Nuh Aleyhisselam vaazdan, nasihattan vazgeçmedi. 950 sene sonra Allah onu ne zaman kurtardı? Nuh Aleyhisselam gemiye ne zaman bindi? Recep ayında bindi. Gemide 6 ay kaldı. Bu Bursa'ya bile uğramış olabilir. Ulu Cami'de biliyorsunuz koca karının yeri. Nuh Aleyhisselam gemi yaparken Nuh Aleyhisselam'a süt getiren nene Ulu Cami'nin oradaydı kulübesi. Ruhul Beyan tefsirinde yazıyor. Şimdi Nuh Aleyhisselam Recep ayında bindi gemiye, 6 ay sürdü. Muharrem ayının 10. günü Aşura gününde Cudi Dağı'na gemi inerek dünya gavurlardan temizlendi. Bu ayda da kafirlerden kurtuluşumuzu başlat ya Rabbel Alem. Dostlarını düşmanlardan kurtarmayı bu ayda başlat ya Rabbel Alem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ashabihi. Ve men sâme üstevcebe alallâhi selâtete eşyâ. Recep ayının tümünü oruç tutabilir miyiz? Tutabilirsiniz. Bal gibi tutabilirsiniz. Caiz midir? Caizdir. Sonuna kadar caizdir. Oruç tutana caiz değil denir mi ya? Recep ayının tümünü tutarsa Allah'tan üç şeyi hak eder. Mağfireten li cemi'i ma selef min zunubi. Geçmişinin tümüne mağfiret. Ve ismeten fî mâ bekî min umri. Ömründen geri kalanda günahlardan korunma. Bir daha ömründe günah da nasip olmama. Olursa da hemen tevbe nasip olup günahın affı. Çünkü günahsız duramazsın, peygamber değilsin. Ama tevbesiz kalmaz o günah. Demektir kabul oluyor tevben. Ve mesalis üçüncü müjde feye menül attaşeye vel arzul ekber. En büyük arz günü mahşerde, mahkeme-i kübrada 50 bin sene güneş tavan boyu yaklaştığında herkesin ciğeri dudakları patlamış, dışarı çıkmış, susuzluk çekmeyecek. Recep ayının oruçluları susuzluk çekmeyecek. Sağlığınız, sıhhatiniz el veriyorsa tutun. Vallahi sağlığım olsa her gün tutacağım. Vallahi tutacağım. Tuttum sağlığım varken, tutuyorduk biz. Ama yok sağlığım, bak şimdi gitti benim sağlığım. Senelerdir tutamıyorum. Şekerim, dakikada bir vın zın, buraya bile 340'la geldim şeker. Yani, ne olur size yani? Tutun Recep ayında, tutun mübarekler. Nafile oruçlarınız bol olsun. Fekâme şeyhun zayıfun, ihtiyar bir pirifani kalktı ayağa. Dedi, ya Resulullah, inni acizu an siyâmi kulli. Ben toptanını tutmaktan acizim, yaşım çok ilerledi. Benim durumum ne olacak? Yani bu müjdeleri de kaçırmak istemiyorum. Hepsini de tutamıyorum, müjdeleri de kaçırmak istemiyorum. Fekâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kainatın efendisi buyurdu. Sum evvele yevmin minuh, evsata yevmin fi ve ahire yevmin minuh. Allah. İlk günü tut. Ben sana dedim ilk günü, çarşambaydı. Çarşambayı tutun demiştim. Geçen perşembeyi dinleseydiniz, benim sohbetlerimde önünüzü görürdünüz. Kaçırırsanız ben de yap. Çarşamba geçti işte. İlk günü tut. Ortasını tut. Ortası ne oluyor? 15. 15 hangisi oluyor biliyor musun? Bu önümüzdeki çarşamba değil, bir daha çarşamba ne oluyor? 15 oluyor. Ortasını tut. Bir de son günü tut. Son günü şu anda tam hesabını bilmiyorum çünkü 29 oluyor, 30 oluyor, ay değişiyor. Takvime bakma. Bir de son günü tutarsan ne olur? فَاِنَّكَ تُعْضَى سَوَابَ مَنْ صَامَهُ كُلَّهُ فَاِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ اَمْثَالِيَ Bir haseneyi Allah kaç misli veriyor? 10. O zaman Allah sana ne verir? Bütün ayın tümünü tutmuş sevabı verir. Bu size de uygun geldi tabii şimdi. Ama bana göre öyle değil. Siz yaşlı mısınız? Yaşlıysanız olur. Hasta mısınız? Zor tutuyorsunuz? O zaman olur. Ama sağlığınız, sıhhatiniz yerindeyse tutun. Ama yahu ben yine bu üç günü tutayım o zaman. Başın ortasını, sonunu tutayım. Tut. Elini tutan mı var? Ağzını tutan mı var? Tut. Yani yine tutun. En mühim oruç önümüzde 15. gün orucudur. Ondan sonra en mühim oruç 27. gün orucudur. Miracın günüdür. Miracın günü tek başına 100 senelik oruçtur. Allah Allah. Yani Miraç gecesinde tabii önümüzde o. Daha şu anda ben tam günü nereye denk geliyor bilmiyorum. Velakin la tagfulu. Tümünü oruç tutarsınız, tutamazsınız. Nafiledir durumunuza göre. Ama şunu tembih ediyorum ey benim ümmetim. An evveli leyleti cumaetin fi recep. Recep'in ilk cuma gecesini, hangi gece? Bu geceyi sakın gafletle zikirsiz geçirmeyin. Bu gece elhamdülillah burada zikir meclisindeyiz, ilim meclisindeyiz. Elhamdülillah gafletten kurtulduk. Akşamı cemaatle kıldık, şimdi yatsıyı da cemaatle kılacağız. Elhamdülillah. Yarı geceye ibadet sayılıyor. Sabah da cemaatle kılacağız inşallah. Bütün gece ihya oldu. Arada da Allah ne verdiyse kabul ettiğini yaptırır bize inşallah. Ya hem cuma gecesi, hem Recep'in ilk cuma gecesi. Çok büyük iş var. Ve zâlike enne uzâ mâdâ sülütül leyl. Gecenin üçte biri geçtiği zaman, daha gecenin tam üçte biri geçmedi ama birazdan geçer. Şimdi imsak kaça gitti? 5:40'lara mı? 5:15'e mi? 5:15'ler. Ona göre işte bölersiz. Yani akşam ezanı kaçta okundu? 7:30'lan 5:15. Kaç saat? Bölersin 3'e. 3'te 1'i geçince bu tecelli başlayacak şimdi. Saat kaça tekabül ediyor? Hesabını yapan bana söylesin. 11 gibi. Ya işte 11'lerden sonra tecelli başlar. Bak gecenin 3'te 2'si öbür hadislerde ama Regaib gecesi olduğu için 3'te 1'i geçince başlıyor. Gecenin 3'te 1'i geçtiği zaman لَا اَبْقَامَ لَكُمْ فِي جَمِعِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرَضِينِ اِلَّا وَيَجْتَمِعُونَ فِي الْكَعْبَةِ وَحَوَالَيَا 7 kat göklerde melek kalmaz. 7 kat yerlerde melek kalmaz. Hepsi Kabe ve etrafında toplanırlar. Bu Kabe neymiş ya? Doldur doldur bitmiyor ya. Bütün melekler Kabe'ye sığıyor mu? Sığıyor. Ama bütün insanlar Kabe'ye sığar mı? Sığmaz. Çünkü insanlar kilolu varlıklar, en ve boyu olan varlıklar. Meleklerin kilosu, eni, boyu yok. İstedi mi 600 kanatlı gökleri yerleri aşar, istedi mi de güvercin kadar olur, istedi mi de nur olur gider. Bütün melekler Kâbe ve etrafında toplanırlar. Ah şimdi Mekke'de olmak varmış. Bu gece ben eskiden olduğum geceler vardı. Recep ayında çok giderdim de bu sene cemaat öyle istediler İsmail Ağa'dan, onlarla gittim. Yoksa Recep ayı hiç kaçırılmazdı tabii ki. Bu gece Kâbe'de toplanırlar. فَيَطَّلِعُ اللّٰهُ تَعَلَيْهِ مُطْطِلَاتًا Allah Teala meleklerine şöyle bir nazar eder. Bir tecelli vurdurur. فَيَكُلْ مَلَاكَتِي سَلُونِي مَاشِتُمْ Ey benim meleklerim, bu gece regaib gecesi, bol bahşişler dağıtıyorum. Dileyin ne isterseniz. Melekler ne isteyecek? Karısı yok ki ya Rabbi şunun dilini kes, ıslah eyle desin. Çocuğu yok ki ya Rabbi hatırsız olmuş, namaz kılmıyor, namaza başlat desin. He? Amiri yok ki ya Rabbi bu adam zalim olmuş, bunu ıslah eyle desin. Memuru yok ki bu herif kaytarıyor, bunu düzelt desin. Melek ne istesin abi? Çocuğum olmuyor demez. Değil mi? Param yetmiyor demez. Hastayım demez. Melekte ne sorun var? Melekler der, Rabbena hacetuna ileyken teğfir li suvvami recep. Ya Rabbi biz senden bir şey istiyoruz bu mübarek regaib gecesi hürmetine. Buyurun ey meleklerim. Recep ayında oruç tutanları affı mağfiret eylesin. Kat faaltü zâlik. Allah buyuruyor ki muhakkak bunu yaptım ben. Oruçları artırın kardeşler, artırın. Pazartesi, perşembe tutun. Zaten kuvvetli sünnet. 13, 14, 15 çok önemli eyyamı biz. Müekket yani. Tutun. Gücü yeten silme tutsun. Allah kabule karin etsin hepinizin oruçlarınızı. Sümme kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Rasûlullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi dinliyorsunuz. Femâ min ehadin herhangi bir Müslüman yasûmu yevmel hamîs perşembe günü oruç tutarsa evvel hamisin fi recep, recebin ilk perşembesi. Hangi gündü? Çıktık şimdi, oruçtan çıktınız ya. Recebin ilk perşembesi. Sümme yusalli, sonra kılarsa. Fima beynel meğrib vel işya'il ateme, yani leyletel cuma. Yani cuma gecesi. Bu gece ne gecesi? Yarın cuma. Akşamla yatsı arasında. Ama biz sohbeti akşamla yatsı arasında zaman dilimi bakımından yapamadığımızdan yatsıyı da çok geciktirirsek kerahate gider. Ondan dolayı yatsıyı kılacağız. Yatsıdan sonra herkes evimizde efendim vazifemizi yapacağız inşallah. Aynı vazife sevabı kazandırır mı? Kazandırır. Çünkü neden? Eğer ben veya sen bu gece sohbet olmasaydı akşamla yatsı arası yatsıdan evvel bu namazı kılıyor muyduk? Kılıyorduk. Ben kılıyordum. Niye kılamadım? İlim öncedir. Ümmetin meseleleri öncedir. Bundan dolayı ümmet meselesini öne aldık, tamam. Bu aynı fazileti var, bunda bir sorun yok. Yani gece, cuma gecesi, yani leyletel cuma, cuma gecesi kılarsa meselesi var. Kaç rekat? İznete aşerate rekaten 12 rekat kılacağız inşallah. Yekru fî kulli rekat, her rekatta okuyacak. Bi fâtihâti kitâb merraten, bir kere Fatiha okuyacak. Ve inna anzelna fi leylatil kadr 3 merrat. Peşine 3 kere inna anzelna okuyacak. Ve kulü vallahu ahad. Sonra kulü vallahu ahad okuyacak. İsnete aşerate merraten. Kaç kere? 12 kere. Her rekatta bir Fatiha, 3 inna anzelna, 12 kulü vallahu ahad. Aranızda cemaatte yapabilirsiniz. Yani birisi bilen kıldırır, öbürleri uyabilir. Bunlar caiz nafilede. Yani kaç ihlas okunmuş oluyor? Ondan olsa 12 rekatta 120 eder. 144 tane ihlas-ı şerif okuyor. Bu ne demek biliyor musun? 50 kulüvallah okuyanın 50 senelik günahı olsa silinir. Benim 50 senelik günahım yoktur. Zaten 53 yaş, 54 yaşındayım. 50 ihlas okuyanın namazın dışında veya içinde. Sen regaib namazında 144 ihlas, 100 ihlas okuyanın müjdeleri saymakla hadislerde bitmiyor. Hele ki namazın içindeyse daha fazileti artıyor namazda olduğu için. Bu ihlaslar okunmaz mı bu gece? Ne var bunda ya? Çok kolay ya 12 ihlas ya. 12 rekat. Berat gecesinde ne yapacağız? 100 rekat. Her birinde de 10 ihlas. Ya onun için bu rekaip namazını öp de başımıza koyalım, değil mi? Beraatı da öpüp de başımıza koyuyoruz elhamdülillah. Efendi Hazretleri o vaziyette kılıyordu o 100 rekatı ya. En yaşlı zamanında bile yani kılıyordu camide. Hem de öne geçiyordu, diyordu ki millet örnek alsın diyordu. Şimdi yandakiler kalkmışlar, bu hadisleri inkar ediyorlar. Efendinin ömrü bunları kılmakla geçti. Allah Allah, Allah ıslah eylesin, ne diyelim Allah. Allah hidayet etsin. Ondan sonra her iki rekatın arasında selam vereceksin. Kaç selamda biter? 6 selamda biter. Namaz bittiği zaman bana salavat okuyacak. Kaç kere? 12 rekat bitti abi. 70 kere salavat. Allahümme salli ala Seyyid Muhammedin Nebi-i Ümmi ve Aleyhi ve Sellem. Bu Mart dergisinde yazılmış Recep-i Şerif efendim kitabında da bu salavat yazılmıştır da dergide de yazılmıştır. Ondan sonra o nerede o sayfa acaba? He? Kitabın sayfasını dergide veriyor. Mart dergisinde kitabın da sayfasını veriyor. Dergide de Mart'ın dergilerinde var bu salavat. Bildiğiniz Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sellim. Bu yani en nihayetinde ama bir ennebiyil ümmiyiz ilavesi var 70 kere. Sonra secde yapacak. Secdede ne diyecek? Bunu inşallah ezberlersiniz ya. Çünkü secdede dergiye bakamazsınız. Mecbur ezber. Ama bu namazın içinde değil. Namaz bitti. Bu hacet secdesi. Namaz bitti 12 rekat. 70 salavat-ı şerife. Ondan sonra ne yapıyorsun? Allahu Ekber secde yapıyorsun. Secdede okur. Hepimiz ezberleyelim. Çünkü iki secde arasında okunacak da bakarsın. Namazda değilsin ya bakarsın o kolay. O uzun ama bakarsın. Secdedekini ezberliyoruz. Sübbuhun. Kuddusun. Rabbul melaiketi ve ruh. Sübbuhun kuddusun Rabbul melaiketi ve ruh. Sübbuhun kuddusun Rabbul melaiketi ve ruh. Sübbuhun kuddusun Rabbul melaiketi ve ruh. Bütün meleklerin tesbihidir bu. Bunu 70 kere okuyorsun. Parmağınla sayabilirsin. Namazda değilsin. Böyle yapıyorsun. 5 bunu da yaptın. 10. Bir daha geliyorsun. 70. 7 kere döndüğün zaman 70 kere yapıyorsun. Secdeden kalkıyorsun. Rabbi gfir ve rahim ve tecavüz amma te'alem fe inneke entel azizül azam. Bu biraz uzun. Ama bunda bakabiliyor musun? Bakabiliyorsun. Mart'ın dergisinde var. 70 kere de tesbih de alabilsin eline. 70 kere de ya Rabbi affet, mağfiret et. Duasını yapıyorsun. Sonra ikinci secdeye kapanıyorsun. İkinci secdede tekrar 70 kere ne diyorsun? Sübbuhun kuddusun Rabbul melâket ve ruh. Kolay ya. Ondan sonra secdede Allah'tan ne istersen istiyorsun ikinci secdede. Türkçe isteyebilir miyim? İstersin. Çünkü namazda değilsin. Yine elhamdülillah çekin, bir salavat getirin. Bir iş isteyin. En mühim sıkıntınız neyse, en mühim sıkıntınız onu isteyin. Kesinlikle o secdeden kalkıldığında o işin olduğuna dair Allah indinde karar verilmiştir diyor. Bitti. Feinna tukla. Bu bir hacet namazıdır aynı zamanda. Ama senede başka gece var mı bunu kılacak? Ancak hangi gece kılınabiliyor? Recep'in ilk cuma gecesi kılınabiliyor. Fellezî nefsî biyedî. Canım yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim. Mâ min abdin ve lâ metin sallâdîs-salâ. Hangi erkek veya kadın kul bu namazı kılarsa illâ gıfarallâhu lehu cemî'e zülûbî ve lehu kânet misle zebedil bahr ve adedil ramil ve veznil cibâl ve adede katril emdâr ve verakil eşşâr. Onun günahları denizlerin köpükleri kadar, kum taneleri kadar, dağların ağırlığı kadar, yağmurların damlaları kadar, ağaçların yaprakları kadar olsa da affedilecek. Yani güzel bir namaz, tevbeyle, ihlasla kılarsak, af olmayan günah kalmaz. Ve şufiyâ yevmel kıyâme fî seb'imiyeti min el veyt. Kıyamet günü akrabasından, ailesinden, çoluk, çocuk, torun, çünkü biz öleceğiz. Torunumuzu görür müyüz, görmez miyiz belli değil. İnşallah görürüm. Ama torununun torununu bile gören az var. Kaç kişi var torunun torununu verir, hiç göremiyorlar millet. Ömürler kısa. Ama bizden sonra kıyamete kadar neslimiz gelecek inşallah. Allah hepsini ehli sünnet üzere yaratsın, ehli sünnet üzere yaşatsın, imanla öldürsün amin. Kendi aile halkından bu namazı kılan adama 700 kişiye şefaat hakkı veriliyor. 700 iyi bir rakam. Ulan hepsini de biz mi kurtaracağız anasını satayım? Biraz da kendini kurtarsınlar ya. Yani şunu demek istiyorum. İlla ki bu çoluk çocuktan kendini kurtaran da olur da şefaat hakkını kime kullanacaksın? Zaten cehenneme gidene kullanacaksın. E şimdi bu namazı kıldım diye hemen yarın halana teyzene telefon açıp seni de şefaat listesine aldım ha teyze. Böyle manyak manyak şeyler yapmayın. Bu namazı kıldın, kabul olunduğu kesin mi? Değil. Peki namazı eksik ettin, sayısını bilmem nesini fazla ettin, belki ihlası bozdun, belki gösterişe girdin. Seni kim kurtaracak da sen başladın 700 kişiye çarşaf liste hazırlıyorsun? Deli misin nesin ya? Kardeşim, böyle bir müjde var. Ümitli olmakta fayda var, hava atmakta çok büyük zarar var. Sakın böyle, sana da şefaat edeceğim ha Hasan, gel. Ne bu ya? Celal Hoca gibi. Her geleni rüyaya katıyorsun yani mübarek adam. Anlatırdı bir rüya, kapıdan biri girerdi. Gel gel rüyada sen de vardın derdi. Yani buna dönecek yani bu iş. Gel sana da şefaat edeyim. Nereye şefaat ediyorsun ya? Mübarek adam. Şimdi adam olursa ne dersin? Allah cümlemize, yanındaki insanlara, ailesine şefaat edebilecek kadar salih ameller nasip eylesin. Amin. İstemez miyiz? İsteriz ya. Keşke milleti kurtarabilsek. Ne büyük bir mutluluk ya. Hele ahiret mahşerde ya. Ama işte garantimiz yok. فَيْزَا كَانَ اَوَلَّيْتِ ف۪ي قَبْرِي جَاوْ سَوَابَ عَدِي الصَّلَى Mezarına girdiği zaman herkesin bir gece ilk gecesi olacak. Mezarda ilk gecesi olacak. Allah ilk gecemizde bize yardım eylesin. İlk gece rahat geçerse sonrası daha rahat geçer. İlk gece sıkıntı, sonrası daha sıkıntı. İlk gece önemli bir şey. Onun için hatim yaparlar, evde hafızlar toplanırlar duaların için ilk gece devir yaparlar, iskat yaparlar. Hep ilk gece. Efendim, devir iskat da o da bir ayrı ilginç bir mesele. Bilmiyorum, herhalde İman İslam İlmihan'de onu yazmış olabilirim. Onu öğrenin. Yani bir cenaze olduğu zaman devir ve iskat yapılıyor mu, yapılmıyor mu, neye göre yapılıyor, kaynağı var mıdır? Onları İlmihal'de yazdım. Faydası var Efendi Hazretleri buyururdu ve yapardı. Faydası var devir ve iskattan çok. Çünkü ilk geceye yetiştireceksin. Ya kardeşim, birkaç bin liralık para adamın yaşına göre hesap ediliyor. 60-70 kaçta öldüyse 12 yaş buluğ çıkılıyor. Adam bırakmış 40 tane daire. Çocukları 2000 lirayı kim verecek diye birbirine girdi. Devir iskat yaptırmıyor. Adam ilk gece kabirde ne zoppalar yiyecek haberi yok. Ya arkadaş, adam sana bağ bırakmış, sen ona bir üzüm vermiyorsun ya. Milyon, onun için ey gidi uyanık geçinen malı mülkünü devşirenler. Siz yine bu çoluğa çocuğa güvenmeyin de bir iki Müslümana devir iskat paranızı kenara koyun da bunlar miras derdine düşerler. Ben de ilk gece zoppayı yerim. Onun için devrimi bari yaptırın deyin. Ben düşünüyorum yani böyle bir şey. Bizim dernek vakıf bir şeyler bana yaparlar herhalde. Ne bileyim ben ya. Bu kadar millete vaaz etmişim 40 senedir. Ama yine ben kendi paramdan bir kenara bir şey vasiyet yapacağım. Ne bileyim kim verir vermez ya. Yani onun tabii İlmihal'de izahı var. Zannedersem İman İslam Alemine yazdığımı hatırlıyorum ama yoksa da dergide bir yazı olarak hazırlayalım. Önümüzdeki ay yazalım onu. Millete kaynağını verelim o konu. Çünkü onu çok inkar başladı. Kimse kabul etmiyor. Efendi Hazretleri kabul ederdi bunu. Efendim, ilk gece çok önemli. Devrini yapacaksın. Ne demek? Adam daha mezara inmeden devrini yapacaksın ki sorgu sual kolay gelsin. Fakire fukaraya ver para bir. Ama adam kendi bırakmayınca da öbürü de diyor ki bana ne? İlk gece olduğu zaman cevabı sevabı aleyhisselam. Bu namazın sevabı, rekaat namazının sevabı hemen karşısına gelir. Güleç yüzle, tatlı bir dille, bir nurani bir surette, dünyada öyle bir şey görmemiş. Ölü der ki, ölüye der ki, ya Habibi vebşir fekad necevte min kulli şiddetin. Ey benim dostum, sevin sevin, müjde olsun. Bütün zorluklardan kurtuldun. İlk gece ne kadar makbule geçer bu ya. Garip gelmişsin. Ahiret yurduna, berzah alemine göçmüşsün. Anan baban, karın kocan yukarıda kalmış. Kimse aşağıya gelemiyor. Sana kim enis ve yoldaş olacak? Ancak iman ve ameli salihtir. Namaz ameli salihin başıdır. Sen zorluktan kurtuldun. O da der ki kabirdeki, kabirde biliyorsun ölünün ruhu hasa. Beden ölmüş, ruh diri. Meleğe cevap veriyor zaten. Men ente, sen kimsin? Vallahi senden güzel yüzlüsünü görmedim. Senden tatlı konuşanını işitmedim. Senden hoş kokan bir koku sahibi koklamadım. Der ki ben falan sene, falan ay, yani 1438 yılının Recep ayının Regaib gecesinin bu geceyi söylüyorum. 1438'deyiz ya. Gecesinde kılmış olduğun Regaib namazının sevabıyım. O namazın sevabıyım. Citul leyle liqdiya hacetek ve ennise vahdetek ve edfa'an kevahşetek. Bu gece geldim ki isteğini vereyim. Tek yalnızlığını gidereyim. Yalnızlık hissini, ürpertilerini, korkularını savuşturayım. فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ اَزْلَلْتُكَ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ عَلَى رَأْسِكَ. Hele ben mezarda bırakmayacağım. Mahşere çıktığın zaman Arasat meydanında başının üzerinde güneş tavan boyu yakına geldiğinde gölgeliğini de ben yapacağım. فَاَبْشِرْ فَلَنْ تُعُدَمَ الْخَيْرَ مِنْ مَوْلَاكَ اَبَدَا. Sevinebilirsin, müjdeler olsun. Sevinebilirsin. Sen Allah'tan hiçbir hayır, bereket, rahmet, mağfireti kaybetmeyeceksin. Bütün rahmetler senin üzerine olsun diyecek. Kurban olduğum bu namazı bize huzur üzere, sayısına, huşuğuna, huzuruna riayet ederek kılmayı bu gece nasip eyle. Allah'ım ahirette sevabını öldüğümüz gece, ilk gecemizde karşımıza gelmesi nasip eyle. Allah'ım ecrimiz zayi olmaktan muhafaza eyle. Allah'ım bu sevapları iptal ettirecek günahlara düşmekten muhafaza eyle. Allah'ım namazda senin huzurun üzere kılmayı bize nasip eyle. Allah'ım bu hadislere inandık, Abdülkadir Geylani'ye inandık. Bu ulemaya, evliyaya, muhaddislere inandık. İtikadımıza göre lütfunla, kereminle bize muamele. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi sahbihi sellem. Bu duadan sonra kısa bir namazdan sonra duası var. O namazda, o duada 4-5 satırdır. Derginin, Mart dergisinin yani 89. sayfasında yazılmış. Efendim, kitabın da, Recep kitabında da efendim yazıldı mı? Hoca efendiye bak dedim, bilmiyorum onu, belki sonradan gördüm bu duayı. Mart dergisinin 89. sayfasında yazılmış. Ben siteye de olmazsa şimdi Facebook'tan attırırım inşallah duanın şeyini, metnini. Namazı kılan bir de o 4 satırlık, 5 satırlık bir duası var. Allah Teala kabule karin eyleye. Şimdi geldim. Bu kitap ne biliyor musunuz? Bu kitap Allame Molla Aliül Kari, vefatı 1014, İmam-ı Rabbani'den 20 sene evvel vefat etti bu zat. Aliül Kari'nin risaleleri. Bu onun risalelerinden ben zaten Süleymaniye'den yazma olarak almıştım. Bu sene bu kitap basıldı. Ben yazmalardan kaynak vermiştim, Mahdut'tan. Bu risaleleri toplamışlar Suriyeli alimler, çok güzel yapmışlar. Bilmiyorum, 7-8 cilt bu. 7-8 cilt, Aliül Kari'nin yazdığı bütün risaleler bunlarda. Recep hakkında bir risale yazmış. Aliül Kari kim biliyor musunuz? Hindistan alimleri diyorlar ki o müceddittir. Çünkü neden müceddittir? Her dalda müceddit var. Yani itikatta yazmış, hadiste yazmış, fıkıhta yazmış, akaidde yazmış, tasavvufta yazmış, yazmış, yüzlerce eser yazmış. Ve Aliül Kari Hazretleri'nin efendim sırf Mişkatül Mesabih'e yazdığı şerh, 10 cilt hadis şerhi var. Büyük de muhaddistir yani Aliül Kari. Şimdi dikkatinizi çekiyorum. İşte Recep'in tümünde oruç tutmak var mıdır? Recep'te çok ömre yapsan olur mu? İşte efendim Recep'e mahsus faziletler, ihlas oku, şunu yap, şu namazı kıl falan falan var mıdır? Falan. Diyor ki Aliül Kari Hazretleri'ni okuyorum. El-Edeb fi Recep. Risalenin adı. El-Edeb fi Recep. Enne şehre Recep lehu ba'du fazile. Bin nisbeti ila sair-i şuur. 11 aya nispetle Recep ayının bazı faziletleri olduğunu kimse inkar edemez diyor. Ben bütün hadisleri inceledim diyor. Recep ayının diğer aylardan farklı faziletleri kesindir diyor. Bak bunu hep inkar ediyorlar. Diyanet, şu bu, hepsi bu Recep'in farklı fazileti yok, şu yok, orucu yok. Hepsini inkar ediyor bu namazları ya. Zaten bizim efendi yanındakiler inkar ediyor daha, onlar ne yapsın? Sarıklı cübbeliler inkar etmeye başladı, Allah muhafaza. Ali Kari diyor, Recep ayının diğer aylara nispetle fazileti vardır. فَمَا اَفْعَلُهُ النَّاسِ مِنْ اِكْثَارِ الْاِعْتِمَارِ ف۪يهِ وَكَذَا اِخْرَاجُ الزَّكَّاتِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِنْ اَعْمَالِ الْاَبْرَارِ فَلَا شُبْهَةَ فِي جَوَازِ ذَٰلِكَ Recep'te adam ömre yapsa, özel. Ömreyi 2-3 tane çoğaltsa veya özel para sadaka dağıtsa, Recep'e mahsus hatim yapsa, Recep'e mahsus ihlas okusa, regaib namazı falan filan. فَلَا شُبْهَةَ فِي جَوَازِ Bunların caiz olduğunda zerre kadar şüphe yoktur. Caizliği bırak ve mezidil ecri ve sevabını alik. Recep'ten dolayı fazla sevap alacağında da şüphe. Ya Ali'ül Kari mi biliyor? Siz kimsiniz dünkü çocuklar ya? Ali'ül Kari ya, Allame-i Cihan ya. Müceddit adam ya. Hiç diyor şüphe yok. Şimdi bazı alimler çıkmışlar diyor. Recep'in tümünde oruç tutmak bidattır, tümünü tutmayın demişler. Tümünü. O pazartesi, perşembe kimse bir şey diyemez zaten, onlar kesin de. Recep'in tümünü tutmak sünnette yok, bidattır falan demişler. Velâ mâne âline ey bazıl ulemâni sıyan fî. Yahu Recep orucuna bidattır demenin ne manası var diyor ya. Nasıl hocasınız siz diyor. Oruç yasaklanır mı diyor. Fel matlûb minel halk el ibâde ve kesretutta. Allah bu kulları niye yarattı diyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinleri, insanları niye yarattım? Bana kulluk etsinler diye. Ayşe anamız niye ömür boyu oruç tutuyordu? Sahabe niye ömür boyu oruç tutuyordu? Bırak Recep'i. Maksat ibadetse, insan gücü yettiği kadar ibadetini çok yapabilir. Bu husustaki hadisler zayıftır. Zayıftır. وَاَجْمَعَ الْعُلَمَا عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ بِالْاَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ الْوَارِدَةِ فِي فَضَائِلِ الْاَعْمَالِ Ehl-i sünnetin bütün alimleri, bu Nevevi dedendi var hepsi, bütün alimler söz birliği etmiştir, faziletli ameller babında varid olan zayıf hadislerle amel etmek caizdir ve muteberdir. Anladınız mı Ali'ül Kari ne dedi? Duydunuz mu? Duydunuz, peki. Esas sadede geldik şimdi. Ebu Bekir Sifil ne dedi? Vahdet gazetesinde yazı yazdı. Benim de orada yazdığım dönem. Ve dedi ki, bir adam regaib namazı kılacağına haram işlesin daha iyi dedi. Aynen, yazısı var ya. Şimdi okuyorum. Böyle kitabı da gösteriyorum. Sayfa 293. Kendisi de hoca olduğuna göre herhalde Ali'ül Kari'yi de duymuştur. Hadisçi geçiniyor. Burada kitap. Okuyorum. Beni Diyaneti de dinliyor. Efendim, müftüsü de dinliyor, vaizi de dinliyor, herkes dinliyor beni. Ben okuduğum ibareler ortada. Bir yanlış varsa, işte burada. وَاَمَّا صَلَاتُ الرَّغَائِبِ Ragaib namazına gelince diyor. Bu diyor 12 rekattır. Cuma'nın, فِيَوَّلِ cuma'nın Recep'in ilk cumasıdır. يُسَلَّ اَسْنَا اَشْرَرَكْ ya 12 rekat kılınır. بِسِتِّ teslimat 6 selamla kılınır. Her rekatta Fatiha'dan Suretül Kadir, İnna enzelne 3 kere okunur. Vel ihlas ne haşanı var. 12 ihlas okunur. Namaz bitirince ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 70 kere salavat getirilir. Bazı alimler dediler ki bu namazın hadisi, bu namazla ilgili hadis mevzudur. Mevzudur ne demek? Uydurulmuş rivayet. Uydurulmuş rivayet dediler. Bazı alimler böyle dedikleri söyleniyor. Buyuruyor ki asla bu namazın hadisine uydurma denilemez. Keyfe, bak diyor. Ve fi Cami'ul Usul, Cami'ul Usul kitabında bu hadis geçiyor. Cami'ul Usul kimin? Beşhur Muhaddis İbnül Esir'in. Zaten Abdülkadir Geylani'de geçti, anlattım senediyle. İbnül Esir bunu zikrediyor. Sonra regaib namazını anlatıyor, sonunda duasını anlatıyor. O da diyor ki, وَجَدْتُوا ف۪ي كِتَابِ رَز۪ينَ Ben bunu Hafız Rezin'in kitabında buldum. Hafız Rezin kim? Büyük muhaddis, Tergib-i Terif sahibi Münziri de ondan alıyor. Ve Hafız Rezin'in kitabının adı ne biliyor musun? Tecrid-i Sıhhah, Sahih Hadisler kitabı. Sahih hadislerin senetsiz olarak son raviyi söylüyor. Hani Enes İbni Malik, hani ben ondan, ben o ondan, o ondanı söylemiyor. Senedi uzun olmasın diye çıkartmış. Son ravi hani Enes İbni Malik demiş. Ama sahih hadisleri senetsiz zikretmek kitabı. Hafız nezdinde ben bunu buldum diyor. Cami-ül Usul'de de söylüyor. Ali'ül Kari son noktayı koyuyor. Büyük muhaddis. Ve gayetü son nokta olarak söylersem bu hadis asla uydurma değildir. Ennehu hadisun zayıfun, zayıf hadistir. Peki zayıf hadisle amel edip müjdesine nail olunacağına dair sahih hadislerde rivayetler var mıdır? Ahmed İbni Hanbel müsnedde rivayet ediyor. Allah'tan bir faziletli rivayet size ulaşırsa, siz onunla amel ederseniz mutlaka o sevaba nail olacaksınız. Bu hadis Ahmed İbni Hanbel'de var. O zaman bütün alimler ittifak etmiş mi ki zayıf hadisle amel edilebilir faziletli amellerde? İttifak etmiş. Sorun kaldı mı kalmadı. Dikkat! Ve yekfî fî itibâriyenne Şeyh İbn-i Salâh mâ celâletî fî ilmil hadîs. Bu namazın muteber olduğunun delili için size diyor bir şey söyleyeyim. Ali'ül Kârici. Yeter de artar. İbn-i Salâh kimdir biliyor musunuz diyor. İbn-i Salâh hadis ilminin usulünü yazmış. Usulü hadis diye bir ilimden bahsediyor ya sifiller. O usulü hadisin kitabını yazan adamın adı nedir biliyor musunuz? İbn-i Salâh'tır. İbn-i Salâh regaib namazının kılınmasına dair müstakil risale yazmış. Hadisçilerin başı. Yahu diyor İbn-i Salâh hadis ilminde bu kadar büyük bir mertebeye sahipken ihtara cevâze tilke salâh bu namazın caiz olduğunu kılınmasını tercih etti. İbn-i Salâh bunu derken yetmedi mi sana diyor. Ali'ül Kâri diyor. Ve kezâ hüccetül İslamil gazâliyü. Hüccetül İslam İmam-ı Gazâli. Hüccet delil demektir. İslam'ın hücceti olmuş da sifilin hücceti olamamış mı İmam-ı Gazâli? İmam-ı Gazâli'nin hüccetül İslam yetmedi mi sana diyor. Fil ihya, ihya ulûmiddinde de bu namaz var diyor. İbn-i Salâh hadisin usulünü yazan adam diyor, kılın diyor diyor. Daha ne konuşuyorsunuz diyor ya. Onun için efendim yasak olan nedir? Yasak olan şudur diyor. Gidip diyor kadın erkek cemaat toplanır, kadın erkek karışırsa, defler çalarlarsa, rakslar yaparlarsa, rekaip gecesi kutlamaları diye bu namazı da kılacağız diye karı erkek karışık, def dümbelek. Bir zaman böyle bir şeyler yapanlar olmuş bazı bozuk tarikatlarda. Bunlar caiz değildir diyor. Ama diyor toplanmışsın cemaatle veya münferiden Allah'a namaz kılıyorsun. Bu namaza kim ne diyebilir diyor ya. Burada diyor alimlerin bazıları yasak demişler. Çünkü onlar diyor çok israf yapmışlar. Regaib gecesi çok mumlar yakmışlar. Kandiller yakmışlar. Millet açlıktan kırılıyor. Bunlar dünya kadar yakıyorlar. Efendim işte defler, dümbelekler, kadın erkek karışıklar yapmışlar. Bunlar caiz değildir diyor. Onun için. Şimdi sefil kimden nakletti? Malikilerden biri demiş ki bu namazı kılacağınıza gidin zina yapın. Tövbe estağfurullah lazım. Haram işleyin yani, haram işleyin. Bak ne diyor? Ve emma ma hukye minenne bazal malikiyeti merra bi kavmi yusallune regaib ve kavmin akibin ala muharram minel mesaib fehassene halel asin alel musallin muallilen bennum ya'lemunenum fi masiye felalum ve tubun ve avla yez'umunenum fi ibadet felalurcu'un. Dikkat! Malikilerinden birisi gitmiş regaib namazı kıran cemaat görmüş. Orada da bakmış içki içen bir cemaat görmüş. Demiş ki bu içkiciler tövbe eder de bu namaz kılanlar tövbe etmez. Onun için bu içkicilerin durumu bu namaz kılanlardan iyi demiş. Sifilin kaynak verdiği nokta. Adının adı da belli değil. Fehâzâ emrun garibun ve hükmün acib. Bu nasıl bir garip iştir? Bu nasıl bir hükümdür, fetvadır? Fesübhânallah. Şaştım kaldım diyor. Hel tesavvur ente günü nefsu salat masiyete mübteda. Bir insan namaza masiyet diyebilir mi ya? Allah için kılınan inna enzelnaya kulu vallaha günahtır diyebilir misin diyor ya? Bu diyor nasıl bir İslam'dur diyor ya? Hatta ihtiyat sahibi ve la tevbe. Rekaip namazı kılan niye tevbe edecek diyor ya? İnna enzelnaya okuyan, Fatiha okuyan, kulu vallaha okuyan niye tevbe edecek? Ve yatlubu minallahi fi'lil mağfiret. Adam zaten rekaip namazını niye kılıyor? Allah beni affetsin diye kılıyor. Ben böyle bir şey görmedim diyor. Eğer diyor, yok Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kılınmış mı? Sahabe kılmış mı? Mescid-i Nebevi'de kılınmış mı? Ya sahabenin yaptığı birçok ameller cemaatle yapmadılar ki. Hepsi müferit yapıyordular. Sen diyor eğer sahih hadiste yok dersen, efendim sahabe zamanında yok diye bu işlere başlarsan, Hiçbir alim de bidattan kurtulamaz, hiçbir meşayih de bidattan kurtulamaz. Çünkü neden? Buradaki mesele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadis-i şerif bize geldi mi? Abdülkadir Geylani duydukları senedini zikretti mi? Hafız Rezin zikretti mi? Camiül Usul'de var mı? İbn-i Salah kabul ediyor mu? İmam-ı Gazali İhya'da var mı? Var da var sen. Bize ne diyorlar? Namaz kıl diyorlar. Biz de bu namazı farz diyor muyuz? Vacip diyor muyuz? Kılmayan günahkar diyor muyuz? Kılanın sevabı var diyoruz. Bunda bidatlık ne var? E o zaman, yani böyle bir şey yaptığın zaman, Nakşibendi tarikatında kaç kere zikir yapılıyor? 5000. Hangi hadiste var günde 5000 kere? Hangi hadiste var? Çünkü Resulullah buyurdu ki, güzel bir çığır açanlar, bütün kendilerinden sonra amel edenlerin sevabına ortak olur. Şah-ı Nakşibend de buyurmuş ki, 100 kere zikirlen bu kalp temizlenmez, günde en az 5000 zikreden benim tarikatıma gelsin. Bu, Şah-ı Nakşibend buna hadis dedi mi? Demedi. Ama ne dedi? Bu benim tecrübem dedi. Zikir çok olursa kalpte temizlik oluyor dedi. Onun yoluna gidenler de 5000 şartı koydular. Ama bu farz değil, vacip değil. Ama sen dersen ki ben Allah'a söz veriyorum, her gün 5000 Allah diyeceğim, o zaman adak olur. Adak başka bir şey. Onu sen kendi kendine adak yapıyorsun. Bütün Müslümanlara kim demiş ki 5000 kere demek vacip? Yani cahilliğin bir lüzumu yok. Bu namaz makbul bir namaz, muteber bir namaz. Diğer bütün gecelerde ben bu lafları konuşmayacağım. Ama bunu kitaptan ibaresiyle okudum. Efendim, Mecmu'u Resailil Molla Ali'l Kari, yeni çıkan Mecmu'u Resailin, tamam mı? İkinci cildinde 15. Risale, El Edeb fi Recep Risalesinde okuduğum noktalar itibarıyla sayfa 293'ten başladım. Efendim, nereye kadar geldim? 297'ye kadar sizi alakadar eden yerleri Arapçasında okudum, size de tercüme ettim. Bu bir ilim olarak kalsın, kayıtlara girmiş oldu. Bundan sonra diğer nafile namazlar hiçbirinde sormanız icap eder mi? Zayıf mı, bidat mı? Ne alakası var? Hadis-i şerif ve rivayetlerde varsa, faziletli amellerde sahih olma şartı aranmaz. Allah ecrimizi zayi etmeyecek. Ay, kabul etmeyen, kılmayanlara da biz günahkar olduğunuz yoldan çıktınız diyor muyuz? Peki ben sana regaib namazı kılmıyorsun, günaha girdin diyor muyum? Sen bana ne diyorsun? Namaz kıldın, günaha girdin diyorsun. Hoppala! Bunun böyle ilahiyatçılık mı olur? Böyle Ebu Bekirlik mi olur? Böyle sifillik mi olur? Bu ne iştir? Ben anlamadım ya. Allah işte ailesin, hidayet eylesin. Ben bunu, metni burada, kitap burada. Ben bir şey konuştuğum zaman kaynaklarımı bulurum. Kaynaklarımla konuşurum. Ama benim aleyhime konuşanlar işkembeyi kübradan atarlar. Hiç kaynak getiremezler. Allah Teala bizleri kaynaklarımıza riayet edenlerden eylesin. Amin. L.A. 10, 10 mu bu? 10 L.A. 977 acil çekilecek. 10 L.A. 977. Belki efendim bir ne diyeyim size, tıkanma olmuştur, hasta vardır, acildir. Allah efendim yol açanların yollarını açsın fazl-ı keremiyle. Amin. Lale Gül'ün bu dergisinde yeni sayı ilk size geldi burada. Başında Medine-i Münevvere ziyaretlerimi yazdım. Çok önemli şeyler çıktı. Kur'an-ı Kerim'de 3 sahabenin bahsi geçiyor. Tebuk Muharebesi'nden geri kalanlar, tevbeleri nasip oldu, kabul oldu. Ne büyük bir kıssa. Onu yazdım. Kâb İbn-i Malik, Hilal İbn-i Ümeyye Hazretlerinin başına gelenler. 50 gün neler çektiler, neler çekti. Tevbeleri kabul olana kadar aç, susuz, uykusuz, perişan oldular. Allah'tan ayet gelene kadar. Tevbe bakımından bize çok ibretlik. Sonra Sa'd İbn-i Ebi Vakkas Hazretleri'nin kabrini ziyaret ettik bu sefer. O mübareğin aşere-i mübeşşereden önemli kıssalarını. Sonra Sa'd İbn-i Muaz, Medine'de bir bahçede. Sa'd İbn-i Muaz radıyallahu hazretlerine gittik. Sa'd İbn-i Muaz'ın faziletleri, arş-ı âlâ nasıl titredi öldüğü zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayaklarını nasıl topladı onun cenazesinde, gökler yerler açıldı, neler oldu Sa'd İbn-i Muaz'ın cenazesinde. Bunların hepsini yazdım. 10 küsur sayfa, derginin başında sırf benim yazım bunlardan bahsetmek. Diğer hoca efendilerin yazıları da çok faydalı. Sonlarında da zikirler, dualar, perşembe sohbetlerini de takip ederseniz onlarda da izah veriyorum inşallah. Dergisi arz ediyor. Bir de Hikmet-i İlahiye bu. Bursa'ya Arada bir gelirim, kitaplar bir sene çıkmaz, iki sene çıkmaz, Bursa'ya denk geliyor. Neyse, bereketiniz var inşallah. Efendim, 71. Risalem çıktı. Allah 171'e ulaştırsın. Amin deyin ya. Yaşımı 171'e demedim ha. Koca da atmasın demeyin. Allah kadir o da olur da. Geçen bir koca karın mıydı neydi? 250 yaşında öldü. Çin'de. Kadın mıydı erkek miydi ya? 250 yaşında öldü. Kurban olduğum bana da verebilir de. Siz de gittikten sonra ben ne yapayım ya? Şimdi herkes çoluk çocuğun eline kalırız yaşlanınca. Bu da zor iş ya. Bu da zor iş ya. Herkes dengi dengine gitmesinde de fayda var da. Biraz da yaşasam, hizmet etsem istiyorum ama bazen de bıktım ya. Lan memleketin halinden zaten her dakika bir şey bu. Gavurlar durmuyor, dış güçler, iç güçler. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Allah'ım kurban olduğum şu mübarek Regaib gecesi hürmetine, Muhammed Mustafa bahşi hakkı için, Ehl-i Beyt hakkı için sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Allah'ım bir hakkı seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Bana da bu kardeşlerime de, uzaktan yakından bütün dinleyenler, ehli sünnet kardeşlerime de. Allahümme ehyina mâ kânetil hayâtu hayran lenâ. Ya Rabbi hayat bizim için hayırlı olduk sürece yaşat bizi. Amin. Allahümme teveffena idâ kânetil vefâtu hayran lenâ. Vefat bizim için hayırlı olduğu zaman al bizi, öldür bizi ya Rabbi. Allahümme ceal hayâte ziyâdeten lenâ fî kulli hayr. Allah'ım yaşamamızı bütün sevaplarımızın artmasına vesile eyle. Ve ceatil mevte râheten lenâ min kulli şer. Allah'ım ölümümüzü bütün şerlerden rahatlığa çıkmak eyle ya Rabbi. Allahümme amin Allah. Salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi. Efdale salavatik adedin malumatik ve bârik ve selim teslime kadar. Şimdi bu kitap 71. Risalemi derken 171. Risalemi kitabımı da yazmaya beni muvaffak eyle. Amin. Şu anda zaten 50 tanenin yarısını hazırlamışım. 50 tanenin. Yani çıkar yani. O kadar da uzun bir şey değil inşallah. Birkaç seneler daha yaşarsam çıkar inşallah. Bu kitap İbni Ebi Cemre Hazretleri'nin hayatı, eserleri ve müjdeci rüyalar. İbni Ebi Cemre kimdir? Evliyaullah reisidir. Mısır'da Kahire'de yatıyor. Ebu'l-Hasen-i Şazeli'nin halifesi, Ebu'l-Abbas Mürsi'nin halifesi, İbn-i Atayla'l İskender'i Halid-i Bağdadi bile onun kitabından alır. Hakem-i Hatay, bütün evliyanın reisidir o. Resulullah Efendimiz'i rüyada gördüm diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kabri burada. Bana gitmek nasip oldu, size de nasip olur. Buyuruyor ki kabrimin başına imansız ölecekler nasip olmaz diyor. Kahire'de. Bu zat. Ben de Seyyid Maliki Hazretlerinden duymuştum. Gitmiştim o zaman Mısır'a gittiğimde. İbn-i Ataillah rüyamda gördüm diyor. Resulullah Efendimiz bana sordu. Mazurte Sultan el-Meşrik vel-Mağrib. Doğuların, batıların sultanını ziyaret etmedin mi kabrine? Gitmedim. Dedim ya Resulallah ben öyle birini bilmedim. Buyurdu ki İbn-i Ebi Cemre'dir. Nazarı kime tecelli üzerine düşerse mutlaka kusurları telafi olur. Şimdi vefat etmiş. İbn-i Ataillah Hazretleri de gitti kabrini ziyaret etti. Ondan sonra da dedi ki vasiyetim olsun beni de bu zatın yanına gömün. Orası şimdi ne oldu biliyor musun? Onun kabrinin etrafının dağın tamamı evliya. Tamamı. Oradan gidiyorsun İbn-i Seyyid-i Nas. Oradan gidiyorsun İbn-i Dekıkili. Oradan gidiyorsun İbn-i Abdüsselam. İbn-i Ataillah İskender. Oradan İbn-i Humam. Bütün evliya ulema bu zatın etrafına yığılmıştır. İbn-i Ebi Cemre Rabbim şefaatine nail eylesin. Ben hayatını yazdım. Kitaplarını yazdım. Gördüğü müjdeci rüyalarda Resulullah Efendimiz'den neler gördüğünü yazdım. Hastalıkların tümünün geçmesi için yazdığı reçeteleri yazdım. Hangi namazlar, hangi muskalar takılıyor? Yedi acveyle yapılıyor. Ben bitirdim. Yediyi bugün bitirdim. Zeytinyağına okunuyor. Hepsini yazdım burada. İnşallah hayatını yazıp da, çünkü Resulullah Efendimiz ona buyurdu. Şimdi de onun bir Arapça kitabı var. Behçetün Nüfus, Buhari Şerhi. O tabii buna sığmıyor. Onu ayrı basacağız. Resulullah Efendimiz müjde verdi. O kimin evinde olursa, ona kim sahip olursa, o şerhe. Dualar, dualar çok verdi mana alemde. İbn Ebi Cemre'nin ismi çoktan kaybolacak zannedersin. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, ben senin kitabını da adını da meşhur edeceğim. Sen kendini ne kadar gizlesen de kıyamete kadar kitabın baki kalacak. Allah da bize nasip etti bu kadar sene sonra. Türkler pek Türkiye'de bu tanınmıyordu. Bu velinin hayatını, eserlerini yazdığım için Size de Allah okumayı nasip etsin. Okuyacağınız için Allah Teala şefaatine nail eylesin. Hatta diyor ki bir rüyasında, biliyorsunuz rüyaların hükmünü de yazdım. Müjdeci rüyaların hakkında hadisleri de yazdım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ey İbni Ebi Cemre, sen şu an senden sonra geleceklerden, senin Behçetün Nüfus şerhini evinde tutanlar, ocağında bulunduranlar, sahip olanlar, sen onları tanımasan da, senin kitabında bulunan bir şeyle bile amel ederlerse, mahşerde sana onu tanıştıracağım, onun cennete girmesine seni vesile yapacağım, senin şefaatine cennete sokacağım. Sen tanımasan da ben tanıştıracağım. Kitabında bulunan bir hadisle bile amel edenlere. O kitap Arapça dizdirdim. Arapça anlamasanız da evinde bulunan, sahip olana da müjde olduğu için bereket olarak birkaç da dualar yazdım. Biriyle bile amel etse diyor, şefaatine nail olacak diyor. Kitaptan birkaç dua da yazdım o büyük kitaba. Fakat bu kitap 430 sayfa. Çok hayatı, eserleri, müjdeci rüyaları, ilimleri, faziletleri bunda varittir. Bir tane efendim burada bir dua öğretmiş. Daha birçok dualar öğretmiş de mesela sayfa 355'te diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana zuhuratta göründü. Buyurdu ki hasta olan kişi, kanser, ülser, Allah'ın şifa veremeyeceği bir şey yok. Tevbe suresinin sonu, İsra suresi 82'den, Haşr suresi 21-24, İhlas, Felak ve Nas sureleri, peşinde de bir dua öğretti. Hayat veren sensin, şifa veren sensin Allah'ım diye. Kim bunları yazar da üzerinde taşırsa, mutlaka Allah Teala şifasını ihsan edecek. Hangi ağır hastalık olursa olsun diye öğretti bana. Şimdi İbn Ebi Cemre'nin en meşhur talebesi, İbnül Hac var. İbnül Hac da El-Medhal isimli eseri dünya çapında bütün alimlere yayılmış. İbn Ebi Cemre'yi meşhur eden o talebesi İbnül Hac'tır. O da bid'atlar hakkında yazılmış bir kitaptır. O kitapta diyor ki, çoluğa, çocuğa, gelene, gidene Resulullah'tan bunu öğrendim derdi. Bunu yazardı, üzerlerinde taşırlardı. Herkes şifa bulurdu. Bütün insanlar bunu tecrübe etmiştir diyor. Mesela 355'te. Biz burada ne yaptık size? Şimdi yazılıp suyu içileni biz size yapamayız. Safrandan şey. Onun için kendi yapması lazım adam. Ama biz ne yaptık? 435. Aa burada. Bak şimdi bu ne biliyor musun? Üstündeki Türkçeyi yapmayın ha, dikkat edin. Şuradan bunu kesiyorsunuz. Çizgi var ya. Bu çizgiden kesin. Kesmek için koyduk. Bu son sayfaları kesmek için koyduk. Buradan kesin. Şu alttan da kesin. Şu şey çıkmasın. Latin harf rakam çıkmasın. Latinceler nuskayı bozar. Şunlar çıkmasın. Şu değil. Şuradan çizgiden kesiyorsun. Bak kesme işareti yapmış. Anladım. Arkasında ne yaptık? Boş bıraktık. Neden boş bıraktık? Arkasında Türkçe bir, Latince bir harf olmasın. Nuskayı bozar. Anladın mı? E şimdi sen bu kitapta ne yapıyorsun? Burayı aldığın zaman, üzerinde taşıdığın zaman iki tane böyle üzerinde taşıma vardı. Onları da size kitabın içine koyduk. Herkes yazamaz, yazdıramaz, yanlış yazar. Onun için Allah maddi, manevi hastalıklarımıza Hazreti Kur'an'ın şifasıyla şifalar ihsan eylesin. İbni Ebi Cemre Hazretlerine gereken değeri vermemizi nasip eylesin. Bugün şu gençlerin okuduğu kitaplar, şu milletin alıp okuduğu romanlar, şu ciğeri beş para etmez gavurların hayatlarını, gavurların, putların, putçuların hayatları için yazılan kitaplar, bir nesil helak olup gidiyor, milyonlarca genç, dinsiz kitapsız, abdest taharet bilmeyen adamların hayatını okuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bu kadar görüşen mana aleminde, evliyanın reisi bizatın hayatı Türkçe'de ilk. Böyle bir kitap Türkçe'de yok şu an. Arapça'da da bu kadar büyük bir derleme yok. Ben dünya kadar kitaptan topladım. E böyle bir zatın hayatını okumaya maalesef insanlar rağbet etmiyor. Bu milleti evliyaya karşı heveslendir ya Rabbi. Dostlarına aşık eyle ya Rabbi. Sevdiklerini sevdir ya Rabbi. Yerdiklerini yerdir ya Rabbi. Düşmanlarından uzak eyle bizi ya Rabbi. Bir düşmanına karşı kalbimizde zerre kadar muhabbet nasip eyleme ya Rabbi. Bir dostuna karşı kalbimizde zerre kadar kin ve nefret barındırma ya Rabbi. Bizleri dostlarına, dost düşmanlarına düşman eyle ya Rabbi. İbn-i Ebi Cemre Hazretleri'ne yaptığımız bu hizmeti kabul eyle. Manen ruhaniyetini haberdar eyle. Şefaatine nail eyle. Bu cemaatlerimizde bu dualara ilhak eyle. Okuyup istifade etmelerini nasip eyle. Daha dünya kadar namazlar, zikirler, ibadetler mübarek zat tarif etmiştir. Bir de Resulullah Efendimiz'i rüyada nasıl görmeler var? Nasıl görenler var? Nasıl buluşanlar var? Evine devamlı gelip gidenler, yazdığı kitabın şerhlerine nasıl baktığı, sahabe-i kiram nasıl geliyor, peygamberler hazaratı nasıl geliyor, Mevla'dan nidalar nasıl geliyor? Bakın ki, bakın, hayatımızda böyle bir rüya görmüş müyüz acaba? Ömrümüzde böyle bir tecelliye ulaşmış mıyız acaba? Biz de insanız, bu zatlar da insan. Bunlar nasıl böyle büyük adam oldular? Biz niye bir kere peygamberimizi bile rüyada göremiyoruz? Yani insan biraz, yani düşünür, düşünür. Öleceğiz, gideceğiz. Bir defa Resulullah bile çoğumuz rüyada görmemişiz. Yani bari bu dostların hürmetine, bari dostları tanıyanlardan, sevenlerden olmak suretiyle, onların kitaplarına sahip olmak suretiyle, ben sana tanıştıracağım, vesilesi sen olacaksın buyurdu. Müjdelerine nail olalım. Amin diyen diller, nar-ı cehennemden azat olalım. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel Vahhab. Şimdi kardeşler, kısa bir dua yapacağız. Gece kendilerimiz dualarımızı yapalım. 6 Mayıs Cumartesi akşam namazını müteakiben ben burada olacağım inşallah. 6 Mayıs Cumartesi sohbette bütün kadınlar da geliyor o zaman. Hanım kardeşler de gelebilirler. Hepimiz beraber sohbetimizi yaparız. Evet. Şimdi cemaatlerimizden burada da yapılan vefatlar var. Onları da özel söyleyelim. Şehit askerimiz Gökhan Altın Alana. Gökhan Altın Alana. Şehit askerimiz. Allah'ım garkayı garık rahmet eylesin, kabrini nur eylesin, derecesini âli eylesin. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanüke ve celle celaluke ya Rabbi. Hediyemizi vasıl eyle. Ailesine sabrı cemil ecil cecil ihsan eyle. Ya Rabbi son olmasını nasip eyle. Ya Rabbi sen şehitlerimize yüksek dereceler ikram eyle. Allah vatanımızı iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle. İslam vatanlarını da muhafaza eyle. İbadet huzuru sükûneti ihsan eyle. Kafirler üzerimize çullanmasından, oyunlarından, hilelerinden bizleri muhafaza eyle. Şerlerini bertaraf eyle ya Rabbel Alemin. Kardeşlerimizden, cemaatlerimizden, bize isimleri arz edilen, vefat etmiş, Veysel, Satılmış, Rüstem, Ahmet, Bera, Yaşar, Burhanettin, Abbas, İzzet, Davut, Kazım, Murat, Kadir, Osman, Özcan, Atilla Han, Yalçın, Recep, Nihat, Tarık, Ali, Lütfiye, Rayhan, Mihriman, Saliha, Güler, Gonca, Fehime, Şahsen, Semiha, Kezivan, hepsi hayattaydılar, yiyordular, içiyordular. Şimdi eserleri kalmamış. Biz de aynı onlar gibi, bu gece ölebiliriz. Vakitlerimizi hep Allah'ın zikrinde, taatında geçirelim. Aman gafletten uzak olalım. Ercan kardeşimizin annesi vefat etti, kıymetli annemiz. Kendisine defaat ile okuduk, tekrar tekrar okumayı efendim hak ediyor. Böyle bir evlat yetiştirdi, bu hizmete koydu. Allah amelini bitirmesin, defterini kapatmaktan muhafaza eylesin. Davet FM'den Eyüp ve Semih Eren kardeşlerin annesi vefat etmiş. Onlar da kıymetli kardeşlerimiz. Benim Ömre arkadaşlarım çok sene evvel oldu ama onlarla da hukukumuz var. Ya Rabbi bu meyit ve meyitelere rahmet eyle. Kabirlen nur eyle. Seyyatlarını mahveyle. Regaib gecesi hürmetine azapları olan varsa defu rafı izale eyleyip. Rahmetlerine nurlara kavuştur ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi sen onlara kabir azabı göstermeyip mahşere kadar ya Rabbi bu hediyelerimizin nuruyla kabirlerini pür nur eyle. Mahşere kalktığında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dostlarının şefaatlerine nail eyle. Şikayetlerinden muhafaza. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle celaluhu ya Rabbi. Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Şu saatte kabirlerine nurlardan tabaklarla rahmetlerini emzali cibal dağlar kadar rahmetlerini idhal eyle. Bir dua, bir hediye bekliyorlar ya Rabbi. Bütün cemaatlerimizden, ölmüşlerimizden, geçmişlerimizden, bu külliyemizde bir kuruşu dahi bulunup şimdi kabirde hediye bekleyenler edinde ruhlerini şad eyle. Kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle. Allahümme amin. Subhane rabbil aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna neselükel cenneh. Ne'udü bike minen nâr. Allahümme inna neselükel ridâke vel cenneh. Ne'udü bike min sekatike vel nâr. Allahümme inna neselükel cenneh. وما قرب إليها من قول أو عمل فنعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فنعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم احنا حياة طيبة بالصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير آمين اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شاف العلل بن فرج الكروب على آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم اصلح لنا أزواجنا وأولادنا اللهم اصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام bu gecede bundan sonraki mübarek gecelerde Ramazan-ı Şerif gecelerinde Kadir gecesinde Ramazan-ı Şerif'in hangi gecesinde Kadir gecesi olacaksa bu senede bütün cümlemizi tembellikten muhafaza eyle uyku halimizi izale eyle on mübarek gecelerde dua kabul saatlerinde bizi agah eyle. Dünya ahiretimiz için ne hayırlıysa o duaları yapmak bize nasip eyle. Kabul eyle. Eserini en yakın zamanda acilen izhar eyle. Allah'ım bu kardeşlerimiz, dinleyenlerimiz, uzaktan yakından amin diyenlerimiz, bu mübarek regaib gecesi hürmetine gökten yere inen bütün Kabe'nin etrafında toplanan cemî melâike-i kirâm hürmetine bu mübarek gecede Âmine validemizin rahminde Sen ya Rabbel Alemin, bereketini izhar ettiğin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine şu mübarek saatte bizleri affeyle, mağfiret eyle. Boyunlarımızı cehennemden azad eyle. Eşlerimiz, çocuklarımız, dinimiz, dünyamız, ahiretimiz için ne hayırlı muratlarımız varsa içimizde dertlerimiz, tasalarımız, endişelerimiz varsa korktuklarımızdan emin eyle. Ümdüklerimize nail eyle. Hayırlı muratlarımızı hasıl eyle. Cümle şerlerden muhafaza eyle. Şerlilerden de uzak eyle. Sana sığındık, sen muhafaza eyle. Düşmanlarımızın göğüslerine senin kudretini havale ettik. Şerlerinden sana sığındık. Vatanımızı, İslam vatanlarını, bu mescitlerimizi, derneklerimizi, bütün sohbet yaptığımız medreselerimizi, ilim meclislerimizi, zikir meclislerimizi huzur ve güven içerisinde kıyamete kadar abad eyle, mamur eyle. Zarardan, zevalden, darbelerden, ihtilallerden, İç savaşlardan, dış savaşlardan, iç tehditlerden, dış tehditlerden bize güvence ihsan eyle. Harama hürmetine. Ya Rabbi Filistin'deki Müslümanların, Ya Rabbi Yemen'deki Ehl-i Sünnet'in, Ya Rabbi Myanmar'daki gariban, mazlum etleri lime lime doğranan Müslümanların, Doğu Türkistan'daki mazlum Müslümanların, Allah'ım Irak'taki İran'daki Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin, Suriye'deki Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin, Yahudinin elinde esir kalan, İsrail'in hapishanelerinde bulunan on binlerce mazlum Müslümanların ve dünyanın neresinde zulme uğramış hapishanelerde yatan Mısır hapishanelerdeki bütün Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin, Türkiye'de bulunan mazlum mağdur Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin, Dünyanın neresinde ehli sünnet mazlum ve hapishanede kardeşlerimizin hakları, hukukları var ise kurban olduğum sana harama hürmetine onları da haram eyle ya Rabbi. Zalimlerine, kafirlerine haram eyle ya Rabbi. Dokunulmaz eyle ya Rabbi. Ehli sünneti aziz eyle. Ehli bid'ati zelil eyle. Bizim de canlarımızı cehenneme haram eyle. Amel edeceğimiz vazifelerimizi bir hakkın ifaya muvaffak eyle. Zikirlerimizi günü gününe yapmak nasip eyle. Sübhanel hayyil kayyum. Bu 10 günün zikri. Yarın 10 güne kadar 10 zikir. Ondan Sübhanallah ile hadis samet. İkinci 10. Sonra Sübhanallah'ı rov. Her 10 günün zikrinde unutturma bize okumayı nasip eyle. İstiğfarları sabah akşam yapmayı nasip eyle. Günahlarımızın bizi farkında eyle. Daima pişmanlığını, hasretini bize çektir ya Rabbi. Devamlı bizi bu yüzden üzüntülü eyle. Eğlencelere düşmekten muhafaza eyle. Haramlara düşmekten muhafaza eyle. Haramayın hürmetini muhafaza edenlerden eyle. Bu muhafazamız sayesinde sen de bizi muhafaza eyle. Amin diyen dillerin ağrı cehiminden azad eyle. Adem babamıza, Havva anamıza kadar bizi doğuran âbâ ve ecdadımızdan müminin-i müminat dervahin. Şad eyle. Kabirlerini nur eyle. Azapları varsa da gâib gecesi hürmetine defu rafu izâle eyle. Allah'ım rahmetlerine cümlemizi idhal eyle. Bu mübarek ayın gecelerinde buyurduğun kul benim kulumdur, ay benim ayımdır, rahmet benim rahmetim, lütuf benim fazl-ı keremimdir. Ben isteyene vereceğim, ben af isteyene affedeceğim, kurban olduğum sana Allah'ım. Dünya ahiret bizim için neler faydalıysa, yüzümüz hak edecekse hepsini istiyoruz, şu gecede nasip eyle. Dünya ahiret, eşlerimiz, çocuklarımız, evlad-ı iyalimiz, sevdiklerimiz, ehl-i sünnet tüm kardeşlerimiz için. Dünya ahiret neler zararlıysa, şerliyse, canımız istese de nasip etme ya Rabbi. Canımız çekse de uzak eyle ya Rabbi. Engeller çıkar, bertaraf eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bütün hayırlar istiyoruz, nasip eyle. Bütün şerlerden muhafaza eyle. Amin, amin. Bi hürmet Taha ve Yasin. Bu mübarek gecede de bundan sonra da az uykuyla yetinmek nasip eyle. Vücudumuza kuvvet, kudret, ihsan eyle. Hastalıklarımıza acil şifa. Dertlerimize deva, borçlarımıza ödeme kolaylıkları ihsan eyle. Geçim derdine düşürüp de ibadetten uzak etme ya Rabbi. Rızkımıza kefil oldun. Bizi bundan şüphe ettirme ya Rabbi. Rızık endişesiyle haramlara, rüşvetlere, faizlere bulaştırma ya Rabbi. Bütün bu dinleyen cemaatlarımızı da bu dualara ilhak eyleyerek ya Rabbi huzur ile yaşat, selametle yaşat, kalbi selimle ölmek nasip eyle. Şüpheli haram bir damla, bir su, bir yudum, bir rızık boğazımızdan nasip etme ya Rab. Haramlardan bizi uzak eyle ya Rab. Haramlara karşı nefret ve ikrahlar halk eyle ya Rab. İman ve taatleri kalbimizde tehbib eyle, tezyin eyle. Süslü göster onlara, rağbetli eyle bizi ya Rab. Namazına, orucuna doyurma bizi ya Rab. İbadetinden üşendirme, usandırma ya Rab. Kurban olduğum ellerimizi boş çevirme ya Rab. Bir tanemizi bile mahrum eyleme ya Rab. Amin. Allahümme amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve teslimen kethira ve elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri العظيم الجاه وعلى آله وصحبه dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için, bu mübarek regaib gecesinde, cuma gecesinde, kainat efendisi, cuma geceleri bana çok salavat okuyun, kulaklarımla duyuyorum. Kulaklarımla sizin sesleriniz kulağıma geliyor, ravzamda size cevap veriyorum. Buyurduğu şu mübarek gecede, ravzayı paki utırnakine, taraflarımızdan acizane, fakirane, hediyelerimiz vasıl olmak üzere buyurun. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin velhamdüleke ya rabbel alemin. إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه مشايخنا كافة إلى روح وإلى أرواح أمواتنا أموات المسلمين أموات من ذكرت أسماءهم في هذه الجلسة من الشهداء والصلحاء والميتين والميتات هرجن أفندي أن نسيتشون سمي أفندي أن الأرواح جملة جشفتهم الأرواح الفاتحة